Discovery Good Like Alex Ovics, álljen meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast. Így van, 94. podcast. És itt van velem minden megszokott ember. Most Balázs is itt van, Alex is itt van, Lali is itt van, Marci is itt van. Bezem! Bezem, sziasztok! Igen. Utána egy csönd. Nem, egyébként szerintem majdnem mindenkit ki... Vagy majdnem mindenkit mond. Jó, Alex volt hangja egyébként magának az egésznek? Mivel így a fele csapat nem mutolta le magát, ezért nem, és csak később vettem észre, mert még így számoltam is itt vissza, és... Te hát például úgy, a streamben most sem hallok semmit. Úgy jöttél be, hogy 94. podcast, úgyhogy igazából tök jól jöttél na, be. Tehát ha most nem emelted volna ki, senki nem tudta volna, hogy... Szartuk! Oké, viszont Alex, én most se hallok semmit. Ezt... Hát az lehetetlen, mert mind a kettő csúszka mászkál, mint az atom. Jó. Akkor hát azért csekkoljátok le ti. Hát én sajnos nem tudom úgy, hogy nektek kéne. Igen? Keveri veled az van, hogy elharapod a mondatok végig, majd csúnyán. Még szerencsé, hogy eddig állítgattuk. Jó, sziasztok. Akkor így elvileg jó, nem? Sziasztok, kedves nézők! Húha! Hogy vagytok? Mi a helyzet? Hogy mennek az érettségik? Ezek azok a témák, amiket komment szekcióban szeretnék én hallani, mert én közben azt fogom olvasni. Mert... kommenteket olvasol? Muszáj nem mondok komolyan. De hát most is... Elmondhatjuk a nézőknek, hogy mi történik egyébként itt a színfalak mögött, vagy ez ilyen hát szigorúan bizalmas? Nem, szerintem mondjuk el, mert hogyha néha egy-egy hangos, teljesen indokolatlan nyerítést hallanak majd, akkor megszokták mondhatni. Azt történik itt most, hogy mondjam el én, nem úgy sem szoktam sokat beszélni. Lali ne gépelj, mert behallani. Hogy Lali, mint az állatgépe, közben egy ilyen, mi látjuk egyébként Lalit, látjuk Kaverit, mindenki lát mindenkit, ergo. Itt egy ilyen hangolt szavába beszélünk, mert azt találtuk ki, hogy majd mi jelzünk a másiknak, hogy ne beszéljünk egymás szavába, hogyha beszélni akarunk. És igen, most Tomi ő az, aki szokott ugye velünk csinálni, és itt van a podcastben, az, aki tele előtte magát szívecskével, virágokkal. Na de nem mondta, vagy mondtad, hogy mivel? Tehát a Hangouts szolgáltatás. Alex rakosgat tele virágokkal. Igen, a Hangoutsnak van egy ilyen alap alkalmazása, és annyira rossz. Egyébként szerintem, hogy ezt nem látják a nézők, majd itt poén lenni, a legközelebbire talán meg lehetne mondani. Ja, ez most egy tesztadás. Kaveri, nálad azért nem volt hang a streamen, mert mutoltad a Google-t a cast olyan miatt, tudod, ez a cucc miatt. Így ilyen ja, komoly arccal beszélsz, és két darab szivárvány a szemben. Tehát, hogy ezt így én sem tudom nagyon feldolgozni jelen pillanatban még. De mondom, Alex rakosgatja rá. Szóval az van egyébként, hogy a Tesla továbbra is remekül működik nálam például. Hát ő tehát, az. Tehát ahogy beállítottam, hogy működjön normálisan az a Hangouts, a telefonomon úgy lefagyott, hogy soha többé nem tudtam elindítani. Már négyszer erre startoltam a telefont, és még mindig nem megy. És cserébe teljesen olyan, mintha a telefonodból beszélnél, a pontosan, 30 ezeres mikrofonoddal. Igen, de a más nem is, a WC-be biztos, hogy kint van valahol, szóval... Igen. De legalább nem zúg, Balázs. Nagyon jó. Hát akkor örültem, hogy itt részt vettem. Na, jól van, srácok. Az első sokféle témánk lesz. Az első témánk az első részében a nem tudom egyébként miért magyarázom tovább. Az első részében, az első témánknak az első 30 percben, az első felének a felébe. Ugye voltunk PlayIT-n, és én a Cségó színpadon konferencié voltam, vagyis próbáltam a hangulatot növelni és a lootot dobálni, illetve közelebb csalogatni az embereket. És hát így tulajdonképpen Alex is ott volt, Lali is ott volt, a Cségó színpad körül elég sokszor, Marci is ott volt, szóval tényleg mindenki, Balázs is. Marci, te mit csinálsz? A szokásos podcast pózomat felvettem. Van az őszintet, hogy miért nem akartam ezt a webkamos dolgot? Én sem akartam, és most úgy ülök itt, mint egy jó kis fiú, így sziasztok! Nyugtasd meg, nincs rajtad, gatya. Tehát Marci most konkrétan van, a székét teljesen hátra döntötte, mint egy autóval, odahúzta a mikrofont, és igen, én viszont nem csoda, hogy nem vagy aktív, gondolom néha be is alszol, nem? Tehát, hogy... igen, de úgy csillezek a hangotokra, neked olyan jó mély, brummogós hangod van. Ezt én is meg tudnám, várja. De nem, ez a tuti. Most már az kopi lesz, az kopi. Hallod, kopizol. Good life kopi így már. Na, én szóval... mutatom, hogy szoktam ülni. Így szoktam ülni. Na most ez... szak. Az a baj, Alex, hogy így most elkezdjük mutogatni ki, hogy szokott ülni. És senki, nem látja. Én meg így szoktam ülni, és... egy kancsot közben a fejemre raktam, és senki nem látja. Na, visszatérve a témához, végignéztünk rengeteg meccset, Cségó meccset, és hát többé-kevésbé elég izgalmasak voltak. És főleg, azt kell, hogy mondjam, volt egy meglepetés csapat. Egy olyan meglepetés csapat, aki majd aztán kijavítanak a hülyeséget mondok, mert hogy ők vannak itt velünk, akik tulajdonképpen a PlayIT előtt nem sokkal álltak össze, mindenféle korábbi csapatokból, vagy éppen első csapatos playerként érkeztek, és mindenki eleve meglepődött, hogy bejuttottak a selejtezőkről, aztán utána azon lepődtek meg, hogy hát majdnem megnyerték, és a majdnem alatt itt azt értem, hogy konkrétan nem sokon múlt, tényleg pár ponton, nagyon epikus volt főleg az utolsó meccs, úgyhogy köszönteném a My Revenge csapatát. Sziasztok! Hello! Sziasztok! Sziasztok! Hello! Sziasztok. Itt van velünk Asa, Barcode és Zebek, nem a teljes csapat. Zebek, ilyen menedzserféle vagy, nem? Igen. Tehát te vagy a manager gyakorlatilag. Így van. Úgyhogy tulajdonképpen te hozzá teszem fel az első kérdésemet. Nem akarok majd végéje hivatalos lenni, úgyhogy ti is nyugodtan szóljatok bele. Hogy jött egyáltalán ez a csapat? Te mondtad, hogy kicsit kalandos volt, és az utolsó pillanatban is még kérdés volt, hogy lesz-e csapat, hogy lesz, milyen felállásban tudtok játszani, de mesélj már kicsit erről, hogy jött ez az egész. Erről bővebben inkább a játékosok tudnák mesélni, mivel én mikor csatlakoztam már úgymond meg volt a csapat. Aha. Anna, akkor ez így még érdekesebb. Tehát Asa, beszélsz, te vagy a rangidős akkor. Még egyszer, mire, hogy alakultunk, hogy lettünk így? Igen, tehát hogy konkrétan arra vagyok kíváncsi, hogy te ugye korábban más csapatokban is játszottál már, ha jól tudom. Igen, a Wildban még anno, 3-4 hónappal ezelőtt. Hát igazából véletlenül lejutottunk egy play-itre, senki nem tervezte, csak ugye már minden normálisabb csapat épp ICL-ezett, szóval mi lettünk a harmadik kiválasztott csapat, akik le tudták magukat kvalizni. Aha. Így aztán úgy döntöttük, hogy akkor próbáljuk meg, hát nem nagyon sokat foglalkoztunk az egésszel, kicsit ilyen félvárral vettük, aztán úgy lementünk, ahogy lesz, ami lesz. És akkor ez lett belőle egy második hely, amin mi is eléggé meglepődtünk. Közben basszus, itt olyan dolgok történnek ezzel a hangoutszal, hogy azt szerintem ki kéne kapcsolni. Tehát, Marcinak egy narancssárga csíkló ki az órába. Igen. Figyelj, Asa, ez a... te ugye... tehát játszottál konkrétan a volt csapattársaid ellen is, nem? Mhm, uh-huh. A döntőben, Rokkal, igen. Bizony. És... Ez milyen érzés volt? Mármint, hogy így van ilyenkor az emberben egy ilyen bizonyítási vágy, persze, hogy ne lett volna. De igazából teljesen meglepődtem, hogy játszunk ellenük, mert én arra sem számítottam, hogy a kost meg fogjuk tudni várni ilyen nulla készüléssel gyakorlatilag. egyénileg is, meg így csapatilag is. Hogy nem nagyon volt ugye időtök, mert hogy a Play IT előtt mennyivel alakultatok, tehát nem sokkal. Hát egy hét. De, ez a, de semmit nem játszottunk igazából nagyon. És utána volt csapattársaiddal beszéltél, vagy te milyen viszonyban vagy egyébként velük? Hát jó viszonyban vagyok végül is velük, Bocóval mondhatnám, jó viszonyban vagyok, Nofirrel is, Bódító ez ugyebár ő nem volt a csapattársam, szóval őt nem mondanám, hogy jó viszonyban vagyunk, de rossz viszonyban se ezen nem, meg olyan semleges igazából. Aha. És gratuláltak, vagy mondták, hogy persze, szép mondták, volt? Persze, mondták, meglepődtek ők is, hogy ilyen szorosat játszottunk. Hát ugye itt, ami igazából fontos volt a legutolsó meccs, ami hát ugye nagyon epikus volt. Tehát, hogy tényleg csak két ponton múlt, ha jól emlékszem? Hát hosszabbításra kaptunk ki, igen, két pont, igen. Két körrel. Két körrel, így van. És az már hosszabbítás volt. Úgyhogy szerintem abszolút nem maradtatok semmilyen szinten szégyenben. És így a csapat továbbra is ugyanazzal a tag, ugyanazokkal a tagokkal együtt maradt, vagy most már így készültök? Hát ez egy jó kérdés, nem tudom még én sem, hogy mit fog hozni a jövő, de egyelőre úgy vagyunk, ahogy eddig, szóval ugyanúgy ötten. Aha. Van valami összetűzés esetleg a csapatotokban, vagy valami más ok miatt mondtad azt, hogy még te sem tudod, mert azért ez egy tök nagy siker, nem? Tehát nagyon sokan összeraknák mind a két kezüket, hogy egy Play IT-n mondjuk egy ilyen második helyet elhoznak. Hát igen, bár én már megszoktam ezeket a második helyeket. Ja, tehát neked kifejezetten frusztráló akkor a második igen. Helyezés. Igen, nálunk egy nagy gondot így mondanék így csapatügyileg, hogy nincs egy irányító, aki így tényleg oda megy, megmondja, hogy mit kell csinálni, ránk szól, stb. Gyakoroljál többet. Ez nálunk nagyon hiányzik, szóval ha bármilyen tagcsere lesz, akkor ez emiatt. Aha. Tehát, hogy nincs az, aki összefognád, de miért is például te nem vállalnád ezt be, vagy én? Hát nem hiszem, hogy erre én lennék a legmegfelelőbb személy így a csapatban, de szerintem egy személyt nem tudnék mondani a csapatban, aki erre így megfelelő lenne. Aha. Egyelőre, de azért próbálkozunk, Spini is szokott így irányítani, próbálgat, meg én is, de általában elég nagy káosz szokott lenni, most amikor játszunk. A spinner? Igen, a 1-6-os spinner, a régi volgáros. Teljesen jó. Igen, Balázs, tehát nem, nagyon-nagyon ügyesek voltak, tehát, hogy te ott te nem maradtál a végére. Olyan meccs volt, hogy a csarnokot konkrétan már rég mindenkit kiküldtek, de tényleg, tehát Lalit is kizavarták, és mondták, hogy jó, még 10 perc, és lekapcsoljuk az áramot. De mondtuk, jó, még egy picit, na jó, még 10 perc, és tudod, a hosszabbításának a hosszabbítását játszották, igen. És... Egy csatlanokon lehetett látni nagyon sok ilyet régebben. Nagyon kemény lehet, volt. Még Assza is ott volt azon a lanon, ahol még talán az SPG-nél volt egy ilyen, hogy négy hosszabbításban verte. Fú, én ilyekre nem emlékszem. Négy hosszabbításban verte el őket az a csapat, tehát úgy nézett ki, hogy az SPG-nél volt egy irányító, vagy egy hát ilyen főbb nagy arc, az SHR. Uh-huh. És ő így beszólt, 20, nem is tudom, valamikor két vagy három körrel a döntetlen előtt így beszólt, hogy utolsó kör. És onnantól kezdve jött a négy hosszabbítás, és négy hosszabbításban kaptak ki. Uff, kár volt akkor előrényi a medvebőrére, nem? Igen, az nagyon tetszett mindenkinek. Az de menő. Szóval tényleg nagyon izgalmas volt. Ami még nagy meglepetés volt, Barcode ugye, aki hát gyakorlatilag így, hát hogy senki nem ismerte még eddig. És hát nagyon-nagyon be tudott illeszkedni a mezőnybe, tehát hogy voltak körök, amikor egész komolyan az élvonalban volt és vezetett, és most akkor egy kicsit hozzád fordultam virtuálisan, hogy jó érzés volt, vagy te is meglepődtél, hogy meglövöd, vagy ez neked ilyen teljesen természetes volt? Hát én is meglepődtem egy kicsit, bár online is ugyanígy teljesítettem szerintem. Annyira nem volt meglepő annyira. Hát igen, mert sokan csalónak tartottak ezelőtt. Még most is. Tényleg egyébként a csaló image az ilyen, nem? Amit itt soha nem lehet lemosni. Tehát még akkor is, hogyha kiderül, hogy ugyanolyan jó vagy Lanon, és utána is mindig lesznek, akik csalóznak, nem? Na, most sikerült. Persze. Nem, de sikerült bebizonyítani. netplayer vagy. Azért téged is netplayereztek régebben eléggé sokan. Hát csak azt csináltak persze. Most is az. Van a múlt alapja is, igen. Balázs, mesélj már kicsit múltkor ICL-en, vagy hol volt valami netplayerezés, ugye? Nem, ezt a srácoktól akartam megkérdezni. Nem tudjátok, hogy Devi miért nem volt végül is a csapatban, a rock csapatában? Hát abba hagyta. Ez volt az indok, igen, már csak hobby player. Ha jól emlékszek, ezt olvastam, azt hiszem Bocó írta ki. Akkor ez egy hivatalos nyilatkozatnak tekinthető. De ez már volt, ez már régebben, ki lett írva már. Igen, igen, igen, én is így hallottam, csak azért kérdeztem, hogy ez játékos körökben úgy csapódott le. Hát ahhoz... Egyébként szerinted az ő távozásával, vagy visszavonulásával mondjuk így gyengébb vagy erősebb lett a rock? Őszintén szerintem erősebb lett sokkal. Mert ahogy így néztem a teljesítményét, nem ő volt az ideális player a rocknak, akit keresnek. Most szerintem így Flash-sel, meg Bullitóval jók lesznek. Arról mit gondolsz egyébként, hogy ennyi egy hatos játékos próbál visszajönni góba? Hát, meg hát nem csak próbál. Meg hogy vannak, akik tudnak is, tehát konkrétan nem, ugye abszolút. A top csapatok tele vannak olyanokkal, akik egyhatóztak. Nem tudom, szerintem a mentalitásuk más, mint a szorszosoknak, de azért most, hogy például a Rogue-ban is van két szorszos, szóval azért ők se tűntek el annyira. Meg azért vannak szorszosok. Zen, No Fear, azért ők is ott voltak a top szorszos szkínben, még európai szinten. Én is láttam múltkor játszani ICL-en, azt hiszem, tehát azért régi... Vannak. Régi nagyobb szorszos nevek is megvannak, csak valahogy nem tudom, tehát valahogy most megint ugyanazok a játékosok kezdenek előjönni, akik ugye az 1-6-tal el is tűntek egy időre. Hát szerintem nem függ össze a két játék, szóval így nem lehet ilyenekre alapozni. Ez már teljesen egy harmadik játék, nincs köze az 1-6-hoz, se a Source-nak. Végre valaki, aki ugyanazt mondja, amit én. Tehát, hogy a Source tulajdonképpen teljesen más játék, mint az 1-6 volt, meg a Chego. Hát az biztos, persze. Igen. A Source az nagyon más volt, mint az 1-6, és akkor mindenki, amikor jött a Go, akkor mindenki izé mondta, hogy hát akkor ez de jó, mert ez olyan lesz majd, mint az 1-6, és végül is nem olyan lett, hanem... Nem is olyan lett, mint az 1-6, meg nem is olyan, mint a Source. De hogy ez baj alapvetően? Nem, ez egy új játék, jó lett. Egy időben próbálkoztak egy ilyennel, hogy promod, azt nem tudom, ki emlékszik még arra. Ja, volt ilyen. Az hasonló modellel működött, mint az 1-6, csak szép volt. és azt így eltüntették a sülyeztőbe. Hát mert gondolom maga a játékmechanika... Hát nem tudom, nem akarok okoskodni. Nem tudom, de ott is próbáltak azt hiszem a pályákkal variálni, tehát ott is így megváltoztattak egy-két dolgot. De nem tudom, az teljesen eltűnt a semmibe. Olyan fura egyébként, hogy a Source, ez egy teljesen másik játéknak mondjátok. Én annyira nem vettem észre a különbséget. Jó, mondjuk hát amennyit Source-oztam, kb. Semmit. Arra emlékszem, hogy bármit csináltál, bármit izé, mindig beadta a fejest. A Source azért az nagyon más, hogy működött, tehát az ilyen, tehát igazából annak az elképzelése az volt, hogy csináljuk meg az 1.6-ot egy új motorral, és hát nem ugyanolyan lett. A Go meg igazából olyan lett, hogy csináljunk belőle versenyjátékot. Igen, tehát hogy a nagyon könnyű volt lőni a Source-ban, és gondolom ez nem tetszett nekik, hogy bárki játszott ezzel a játékkal. Ez olyan, mint a Condition Zero volt, ugye a Condition Zero-t is az 1.6 után próbálták megcsinálni. Mert abból ugye single player játékot akartak alapvetően, csak annyira hamar kilopták a játékot a fejlesztő stúdióból, hogy végül is így mondta, először azt hiszem a Turtle Rock fejlesztette talán, vagy nem tudom, valami ilyesmi volt a nevük, és utána az egész játékot gyakorlatilag kilopták, és mondták, hogy jó, hát akkor rakjuk fel Steamre 3 euróért, mert nincs értelme folytatni. És akkor abból lett egy rövidebb single player játék, és lett egy multiplayer változata, ami olyan volt, hogy az 1.6 nyomorékoknak, tehát kb. bárhova lőttél, azonnal meghalt mindenki. De tényleg? Tehát ennyire izé volt, ennyire gáz volt? Nagyon gáz volt. 1.6 nyomorékoknak. Na most a nagy régi kándos, mi ez, hogy mi volt a rövidítése? CZ? Nagy CZ playerek most teljesen el vannak csüggedve, pedig én milyen jó voltam, és ezek szerint hát, mégis igen. Milyen szar. Hát a legjobb CZ-s csapat az játszott velünk, és mi egy iszonyatosan nyomorék 1-6 csapatnak számítottunk abban a felállásban, amivel játszottunk, és hát megmozdulni nem tudtak a pályán. Tehát körülbelül ennyi volt a különbség. Na most gondold el, hogy egy ilyen top csapat, mint mondjuk az Asszájék, így kiálltak volna ellenük, hát szegény gyerekek letörlik. Mármint az Asszájékat, nem? Igen, az Asszájékat. De azért kérdezzük meg őket is, ha már itt vannak. Igen, nyugodtan erőszakoskodjatok ám. Bárkod, majd valami. Nem tudok el semmit csinálni, nem egy hatoztam és nem is cézéztem, szóval. Tehát neked cézével... a Csengó volt az első? Hát mondhatni igen. Kicsit szorszoztam ilyen pup szinten, de hát ez nem még nagyon fiatal a Bárkod. Ja, 16 hét, valahogy így nem? 3. Tényleg? 15. Sírtam, majdnem megettem a 13. Azokban a hibákban mennyire esel bele mondjuk te, hogy egy hatos elnevezéseket használsz játék közben? Hát ilyenek azért nincsenek. Azért már megszoktuk egymás infóit. A kékház az nem sárga? Még egyszer? Kékház? De. A kékház az nem sárga? De, mindig úgy hívom. De vágják, már megszokták a többiek. Ja, mert sárga volt. Igen, az sárga. Meg Patkó az is van. Ranker van? Mert hogy, na, árnyék, ranker. Mink rankert azt te is szoktad használni, by the way. Igen, mert hát én is ugyanannak a kutyának a kölyke vagyok, lehet, hogy azért. Igen, elképzelhető. Én a szekeret szoktam traktornak nevezni néha. Mert az régen izé traktor nem, volt. Nem jut eszembe egy szekér, és jó, eljött a traktor. Kreatív. Ez kreatív, igen, de az mondjuk már egészen más. Ami teljesen kivezette, az a Dezsőhely. A Dezsőhely az megvan? Az nem. Ó, nekem megvan, de most nem jut eszembe, és még használni is szoktam. Hol van az? Az Dust 2-n Bélerakón hátul a dobozokra. Egyébként ami sárga volt, és most már más színű, azt mindenki sárgának hívja, csak én erőszakoltam rátok, hogy az kék. Mert hogy nem tudom, így logikusabbnak tűnik, nem? Mert kék színe van. Há, nem tudom. Nem kék fekete, hanem sárga arany. Igen, tehát... Jaj, de rossz most esett le! Egy hatosok másképp látják. Én most próbálok erre a scrollozva ugribugrálásba bele tanulni, de hát elég nehéz. Leültem a PlayIT-nél a gépekhez először, amikor akkor ugye bemelegítés volt, vagy hát még egyelőre a gépeket bekapcsolták. Én mondom, belépek egy kicsit, csézek, megnézem mi a helyzet, és mondom, nem jó a space, tudod, a noob megszólalt. Nem jó a space, valami gáz van, valami baj van a billentyűzettel, és akkor odaszólt a srác, tényleg, biztos? Hát mondom, tuti, nézd meg, és így megnyomta a görgöt, ja, nem csak át van állítva az ugrás, tudod, tehát így a noob mennyire megszívta. Figyú, Zebek, mi ez a Gaming House? Te említettél egy ilyet. Főképp a mamosok körében elterjedt. Ott is ugye a top csapatoknál, Challenger Series. Ez végülis egy ház, ahol együtt él a csapat, együtt játszik minden nap, le a hangulatba. És lesz egy ilyen nektek? A My Revenge a negyedik, vagy a harmadik házát szeretné Budapestre nyáron. Nem mondott komolyan. Van egy Mexikóba, egy Koreába, meg spanyoloknál félig, de azt az egyik játékos ajánlotta föl. Akkor ez az első magyar csapat, akinek van ilyen? Második? A Dokler Myrmidonsnak Dotába van. Ja, jó, már. Hát Dokler persze. Oké. Okay. De most nincs, please. Ez érdekes téma, mennyire működik egy ilyen itt Magyarországon? Semmennyire minden másik nem tudom. Magyar csapat két hét után feloszlik. Főképp ez a baj. Tényleg. Ennyi tudnak olyan viszont... csapatok, hogy összejönnek, lemink valami, megunttuk, azt megyünk széjjel. Szerintem nem a megunás. Kilépek, sziasztok! Nem biztos, hogy a megunás, hanem lehet egyszerűen csak a pont ezért, mert nincs olyan feltétel, nem? Ami miatt így érdemes lenne tolni. De valami ok mindig lesz, amelyért feloszlanak. Igen. Ameddig hát így szokott lenni. Fizetett szerződéshez kötött játékosaink, addig nem lesz normálisan együttműködő Cségó csapat, sem LOL csapat. Gondolod? Igen, erről Pírs tudna egyébként mesélni. Magyarországon milyen a szerződés betartásoknak az aránya? Hát hogyha betartatják veled azt, hogy nem tudom, kapsz havi 80 ezer forintot, most ne túlozzunk, 80 ezer forint azért, hogy csézel, azért ez egy kényelmes összeg, azért, hogy éljél egy házban, és naponta fixen 8 órát gyakoroljál, és játsszál, különben ha nem, akkor megszűnik ez a fizetésed, plusz még mellé vissza is kell valamennyit töleszened, hogyha szerződés szeksz, akkor szerintem betartanák, ha meg nem, akkor valaki nagyon megszedné magát. De ez azt jelenteni, hogy minimál bérért csézel? Elég rossz. Viszont nyilván olyan ember, aki nem gondolja komolyan, nem fog aláírni egy ilyen szerződést. Igen, meg a másik ez, tehát ez elég csalok, hogy minimál bérért csézel, mert ha mondjuk ott laksz egy házban, tegyük fel, etetnek, ruháznak, elrángatnak rendezvényekre, és mellette mondjuk minimál bérért csézel, akkor ugye... Az azt jelenti, hogy kerestél 160-at mondjuk. Igen, igen, akkor már ugye mindjárt más a leázó fekvése. Abszolút. És ha ezt a fajta kultúrát mondjuk így sikerülne itthon meghonosítani, akkor biztos vagyok benne, hogy a többi része is elindulna, tehát lenne lehetőség a játékosoknak, hogy ezen kívül még keressenek pluszba annyit, amiből már egész normálisan meg tudnának élni. Hát 5 év múlva. De csak ez még annyira Kelet-Európa még mindig, hogy szerintem ezt itt még nem lehet megcsinálni. De várjál Balázs, te most akkor egy kicsit belekeverted ebbe a képbe azt is, hogy elismerjék az e-sportot. Igen, igen, igen, de hát amíg nem ismerik el, tehát figyelj, amíg a nagyobb gyártók, vagy hát mondjuk így, hogy azok a cégek, akik gyakorlatilag az összes hardvert adják ezekhez, képesek azért, hát hogy is mondjam, nem megrendezni egy iszonyatosan nagy e-sport rendezvényt, mert a két gárda összeveszik egyetlen embernek a személyén, akkor szerintem itt még ne várjunk ilyet, legalább 5-10 évig. Hát jó, csak ez... Mondjad, Geri. Nem, mondjad. Tehát ehhez szerintem az is kellene, hogy magát az e-sportot, mint az kell, hogy happeninget, figyelj, mint eseményt, mint dolgot elismerjék annyira. Emberek csinálják, tehát amíg olyan emberek csinálják, amilyenek, addig itt nem lesz komoly. Tehát most talán ugye a PlayIT-val, meg az eSport Millával valamerre elindult ez az egész, de előtte ez iszonyatosan kaotikus volt. Nem, ha egy kicsit közbeszólhatnék, akkor az embereknek, a magyar embereknek az alapvető hozzáállása az, annak nincs köze ehhez, szerintem. Az e-sport mindent, meg az ilyen különböző bagázsokat most nem vonjuk ebbe bele, hanem azt vonjuk bele, hogy ameddig egy magyar cégnek, egy magyar kirendeltségnek egy fogalma sincs, egy T-Mobile-nál például, vagy Vodafone, tök mindegy, annak a magyar kirendeltségének azt mondod, hogy szia, itt egy csapat, 5-en vagyunk, szeretnénk havonta 2000 forintot elkérni, azért, hogy lanokra kiküldjetek minket, meg hogy igazából fizessétek sőt nem is 200 000-et, hülye vagyok, sokkal többet, 500 000-t, 700 000 forintot, plusz egy házat kérnénk, stb. És ezt is szeretnénk elkérni azért, hogy mi játszunk, és hogy a logótok kint legyen a pólónkon, olyan lanokon, ahol ott vannak 1000-en, 2000-en, de hogyha még többet fizettek, akkor mehetünk külföldre is, ahol többen vannak. És akkor azt mondja az XYZ, hogy akkor igazából miért ne fizessek egy svéd csapatnak, ahol alapból külföldön vannak, és nem kell őket kivinni még külföldre, hanem ott tök jó lesz külföldön, ahol van akkor a rendezvény, ahol már megéri ezeket szponzorálni. Szóval ameddig egy cég nem tudja, hogy mi az az e-sport, meg mi ez, meg az, addig nem fog ez szerintem a cégek tudják, csak szerintem kicsit fordítva kéne, nem? Tehát, hogy ameddig nincs egy olyan csapat, ami mögé egy cég oda tudna állni, addig felesleges ebbe gondolkodni. Vagy inkább nincs cég, ami hajlandó odaállni, nem? Cég sincsen, és csapat sincsen, igen, mert mondom, a csapatlogika az Magyarországon általában így működik, hogy jó, de jó, összeálltunk, jó, de jó, valaki lebuzizott, akkor megyek, már bocsánat a kifejezésre. Így van, srácok, egyébként akkor tényleg. Akkor megyek el. Hát nálunk nem hiszem, de amúgy többi csapatnál se ilyen gyerekes dolgokon, de valami félszinten igen. Hát azért Devvel is beszélgettem, meg beszélgettem csésrácokkal, és azért van az, hogy hát ez nem elég jó ebbe a csapatba, és akkor ezért el kell küldeni, meg akkor ez beszólogat, meg Szóval a mentalitás alapból nem az, hogy igen, én most idejöttem, akkor hát nem profi, ez biztos. Nem. Szerintem én így külső szemmel kifejezetten gyerekesnek tartom egyébként így ezt a hozzáállást, ami megy, sajnos. Hát egyetlen egy. A két riotos sráccal beszélgettem, két magyar srác dolgozik a riotnál, és ők is mondták, hogy annyira jó lenne, és annyira örülnének neki, hogyha lenne az, hogy olyan játékosokat tudunk, akikről tudjuk, hogy igen, 2 évet lehúzott ebben a csapatban, és igen, és így is így játszik, és akkor eligazol ide meg ide, és ott folytatja a pályafutását. De ameddig egy csapatot nem egyez meg, mint ameddig egy embert nem tud megegyezni egy ember, mert folyamatosan váltogatja a nevét, meg stb., meg ide-oda megyeget, ahol már lehet, hogy fel sem tűnik semmilyen rendezvényen, akkor már Így nem lehet senkire rajongani, meg idézőjelesen persze rajongani, meg ilyenek, mert... Jap, ez van. Szerintem? Hozzátenném. Hát nem tudom. Én ennyire nem látok bele, de simán el tudom képzelni azt, amit mondom, hogy ez így van. De itt nem az van mögötte, hogy nem ismerik el az e-sportot, mint hivatalos dolgot még egyelőre? Most vagyunk azon a határon, amikor már az emberek kezdenek pénzt belefektetni, a fiatalok rengeteg időt tolnak bele, de még valahogy a kereslet meg a kínálat ezen a téren nem találkozott. Szerintem kicsi az ország nagyon. Na? Szerintem pedig kell még hozzá 5 év. Very little country. De 5 év múlva mi lesz? Mi változik 5 év múlva? Nem látom, hogy... Gondolj bele, hogy azok az emberek, akik most profi szinten tolják a csét, azok 25-30 évesek azért már megvannak. Akiknek tényleg van olyan neve, most rajtatok kívül srácok, persze, de hogy Kodi, Dev, stb. Szóval ők azért már nem 17-18 évesek, meg nem is 15 évesek. És de nem is csomják profin. Szóval a profilak... Mi nem hallottam. Hát nagyobb tapasztalatuk van. Akkor így hát fogalmazom. Hát ez sem van nem a játékba. Mindegy. Ja, ezt a vonalat én sem értek egyet ezzel. Mindegy, azok az emberek, akik ott ráadásul vannak... nézd meg, kik vannak kinn a lolon. Ilyen 13 éves napközi srácok. Csak megnézted, végignézted a Samsung White-ot ilyen... Tehát így mindegyiknek kb. Az apja lehet még. Hát nem de nem, most ez nem izé, de hogy na, érted? Igazad van. Nem? Nem, de az már nemzetközi, az már fizetett, és a 17 éves gyerek az örül neki, hogyha kap 200.000 forintot egy hónapba azért, hogy játszik, de egy 25-30 éves... De szerintem még egy 30 éves is. Jaj, szerintem is. Örülne, de Magyarországon nem kap, és ő már inkább úgy ül a játszani, akkor játszok max hobbiból, mert az, hogy ő versenyszerűen elkezdjen megint játszani, és folyamatosan játszon, ahhoz meg már nincs ideje, mert nem kap érte pénzt. És ez akkor fog kifejlődni Magyarországon, hogyha van egy csapat, aki fixen, nem tudom, egy-két éven keresztül folyamatosan mindenhol megjelenik, minden folyamatosan együtt gyakorolnak, együtt vannak, jobban vannak, stb. Amikor már lesz egy neve a csapatnak, és több egy-két évig együtt vannak. De úgy, hogy összejönnek, elmegyünk két arra, át nekem a munka miatt nem fér bele, át ezért nem vagy szimpatikus, ezért kilépek, így sosem lesz semmi ebből Magyarországon, hogyha mindig új és új és új lesz. Marci mondjuk kimondta az egyik új szót, tehát hogy munka mellett. Tehát ugye valószínűleg a profi sport az nem olyan, amit munka mellett lehet csinálni. Nem. Csacsiék, azt tudom, én olvastam róla egy interjút, kint Németországban, ők fizetett játékosok voltak, ameddig ott voltak az LCS idején, és napi 8 órát, hogy volt? Napi 7 órát gyakoroltak közösen, és utána plusz még 1-2 óra, 1-2-3 órát egyénileg kellett gyakorolniuk. És ez náluk ki volt kötve? Ez rengeteg idő. Rengeteg idő. De cserébe kim vagy egy LCS-en, és azért egy alap hírnevet az e-sport világába, illetve egy alap hát nevet már megszerzel magadnak, és anyagi hátteret is. Szóval, ja, az jó dolog, amit pedig kikerül. A nagyon nagy gond ott van Magyarországon, hogy ha nem, nincs kontaktod egy bizonyos céghez, akkor az információnál elakad a leveled. Ez a visszajön a sablon, hogy oké, továbbítjuk a marketing osztályra. És nem. Igen, szóval hogyha... mindig az urambátyám rendszerbe ütközünk bele. De hogyha fel tudsz mutatni referenciát, akkor nagyon sem. Kevés cég. Hát akkor sem, egyébként Marci, az a baj. Te is tudod, hogy a Magyarországon még az emberek, a vezetők, vállalkozók annyira el vannak maradva, hogy az... Jó, de várjál, mert ezek most izékről beszélünk, most alapvetően ebben a körben cégekről beszélünk. Nem, olyan na de cégek... ki ez, aki itt mozog? Nézd meg, ott van a Pixel, akinek van annyi esze, hogy rááll ezekre a dolgokra, és megfogja azokat a videósokat, mondjuk most ők például speciál pont videósokba fektetnek bele, vagy nem tudom, hogy csak belül gondolom, több helyre, meg van egy-két rendezvényekre. És nagyon jól teszik egyébként. És nagyon jól teszik. Mert hogy azért 3-4 évvel ezelőtt csak tudod, beszéltünk róla, hogy bezzeg minket, de jó lenne, tudod? Igen. Egy pár évvel ezelőtt, azt hiszem nincs 2 évvel ezelőtt is, és most meg azért örülünk, hogy változott ez. Alex, neked miért nem látjuk a kamerádat? Azért, mert... Mert bugyiba vagy? Mert bugyiba nem, hanem mert annyira elvonta a figyelmet, hogy egyszerűen nem tudtam figyelni tőle a podcastet, úgyhogy inkább kiléptem. Jaj, de mi már viselkedünk amúgy. Akkor amúgy igen. Viselkedünk ide-oda, nem állnám meg, hogy ne firkeljálak titeket össze, tehát ez nekem valahogy nem megy. De itt a te oldalon van a probléma. De fiúk, egyébként nem azzal van a probléma, hogy alapvetően a mentalitás odáig nem jut el, hogyha becsönget hozzád egy fiatal amatőr, gokárt versenyző, akinek kellene pénz és szponzoráció, akkor őt ugyanúgy nem fogadják el, mint mondjuk egy e-sportost? Őt sosem fogják. Mármint kit? A gokártosat vagy az e-sportost? Egyiket sem. Szerintem egyiket sem egyébként. Szóval úgy, hogy bejön egy alap tapasztalattal rendelkező srác, egy céghez bemegy, hogy sziasztok, én egy feltörekvő e-sport szülemény vagyok, és én olyan jó lennék, csak kéne pénz, adjál már pénzt, mert hogy suli mellett nem tudom csinálni, az soha. Ilyen sehol nincsen, és nem is lesz. De ilyen szerintetek Amerikában van, én nem tudom, meg kell nagyon kis gondolni. De várjátok, szerintem itt a mentalitással van egy kis gond a másik oldalról is. Tehát nem úgy kell oda menni, hogy sziasztok, én nagyon-nagyon jó lennék gokárba, hogyha adnátok pénzt. Hanem amikor belépsz az ajtón, akkor lerakod mondjuk az első kupádat. És az igen, a referencia nélkül semmit nem fognak adni. Az első 150 kupád. Van olyan ismerősöm, aki nagyon sok országos bajnok, nagyon sokszoros országos bajnos gokártba, és megy össze-vissza Horvátországba, Jezolóba, Ausztriába, ilyen endurance versenyekre, 12 órásokra, és ott keresne. Szóval úgy működik ez, hogy nem te mész a céghez, hanem a cégtől megy egy-egy ember egy ilyen versenyre, és ott nézi szépen az egyéni teljesítményedet, és hogyha te az vagy, akit kiszúr az a küldött emberke éppen arra a versenyre, akkor nagyon nagy mázid van, megfogtad az Isten lábát, és akkor megkeresnek, hogy szia, jöhetnél. Hogyha pedig te keresed meg, akkor az esetek 90%-ában azért mondanak nemet, mert ők terveznek így, hogy majd ők megtudják, hogy majd én látom, hogy majd ott ki a jó, és te nekem ne add el magadat jónak, mert majd én eldöntöm, hogy jó mert vagy. Majd én eldöntöm, pontosan. Nekem van pénzem, majd én eldöntöm, hogy te mennyire messziről vagy jó. Messziről jött ember, akármit mondhat. Pontosan. De szerintem nyomulni lehet, meg érdemes is, nem? De egyéni emberként mondjuk, hogy csapatjátékban? Nem. Szerintem egyéniként is lehet nyomulni. Egyéniként akkor, hogyha egy personálbrendet mellette építesz, szóval egy ocelot nem azért lett híres, mert az SK-ben olyan nagyon jól játszott, hanem azért, mert folyamatosan járta a fotózásokat, meg a nagy modellvilágát, nagyon élte meg stb. És most Facebook, meg jutott, Twitter, meg Instagram, minden. Viszont az a LOL neki megteremtette az alapot. Most bárkód oda menne jövő héten egy céghez, és körülbelül kinevetnék, hogy egy ötfős csapat játékban egyedül mit szeretne? Nem, hát... Nem, jó. Oké, most, de mondjuk... De mondjuk holnap után? Akkor most már én milliárdokat nem, raknának alá. Hát most még őszintén, hát most ki az, aki azt mondaná, hogy hogy mit tudom én, Barcode, persze, hát Barcode ez egy akkora név, hogy hű. Azt azért ki kell építeni egy ilyen, és szerintem a self-branding ez pont erről szól, hogy kiépíted magadnak azt, hogy fogod magad, és egészen egyszerűen rányomulsz a te imidzsedre, rányomulsz arra, hogy mit tudsz, miben vagy jó, és ilyen pofátlanul, kíméletlenül küldöd, nem? Hát, szerintem ezért van az, hogy kéne egy-két olyan ember, aki azt nézi, hogy itt egy jó csapat, akkor én most odaszegődök hozzájuk, és elkezdem fölkeresni a cégeket, hogy itt vagyok én, Karcsi, nekem van egy csapatom, írok egy keretlevelet, amiben mindenkiről mindent leírok, és várom a válaszokat. És akkor give me money! De azért gondolj bele egy cég oldaláról is, hogy neked van egy céged, van egy millió forintos költségvetésed, amit ilyenekre el szeretnél idézőesen verni, idézőesen szeretnél támogatni csapatokat 1 millió forinttal, akkor kiket nézel? Hogy nézed? Mik a szempontok? Hogy találod meg? Nem azt, hogy találod meg, mert megtalod, mert megkeresnek akkor ezek szerint, de mit nézel meg, hogy mennyi ideje vannak együtt, azt megnézed, mert hogyha 1 millió forintot bele akarsz fektetni, akkor nem 2 hétre akarod belefektetni, nem azt akarod, hogy a gyerekeknek odaadod a pénzt, szépen 17 éveseknek, vagy 18 éveseknek odaadod szépen a pénzt, akár lehet 25 is, elfogja meg, lerakja, van 2 kudarcuk, aztán szétszélednek a pénzzel és eltűnnek, 1, 2, megnézed azt, hogy milyen a morál, 3, megnézve azt, hogy milyen a tehetség, stb. És hogyha ezek nincs stimmelnek, akkor kijutsz egy olyan csapat, majd akkor bejutsz abba a körbe, amire azt mondják, hogy igen, ebbe fektetek pénzt. És akkor egy fizetett csapat leszel. De ameddig nincs meg, mondom, szerintem 2-3 év legalábbi csapatostul együtt, illetve egyéni brandet nem építenek föl annyira a játékosok, illetve a lore streamerek, monitoroló játékosok, hogy, és ezt föl lehet streamekkel, aktív Facebookokkal, videókkal, aktív Facebook oldal a videókkal, stb. Ezt annyira föl lehet vinni, hogy akkor megnézik, hú, neked van hírneved, neked van alapvető nézőtáborod, már rajongótábora is van a hogy hívjáknak, a csapatnak, akkor, hogyha én abba pénzt fektetek, és kirakják a logómat, akkor a logómat is fogják látni, és akkor mekkora jó, és akkor igen, odaadjuk azt a pénzt annak a csapatnak. Szerintem ennél az a legjobb, mint nálunk például a MyRevenge, ugye anyaszervezet, aki be van jelentve, mint hivatalos szervezet, és ha egy cég támogatja őt, arról a MyRevenge adhat számlát. Azt meg már ugye mindenki találja ki magának, hogy mennyire tud okoskodni a számlákkal. Egyébként igen, ez mondjuk biztos jó egy céges háttér, tehát anélkül meg most elég nehéz. Tehát most Marci, ebben neked is van bőven tapasztalatod, nem? Ja, persze. Persze. Ilyen téren valamiféle céges háttér kell, hogy az ilyen anyagi juttatásokat el tud számlázni, mert Magyarország úgy működik, meg egyébként mindenhol, hogy a pénzt kapsz, akkor hát a számlát kell, meg adózni kell. Hát meg minden így működik, nem csak Magyarországon. Igen. Még hogyha van mögöttetek egy... Venezuelában nem ez van. Hát igen, ott drogkártelek vannak. Igen, van mögöttetek egy cég, vagy ti alapítotok egy céget, és akkor az egyébként jobb, mert hogyha van mögöttetek egy cég, akkor alapvetően, hogyha 1 milliót fizet a szponzor cég, akkor ti abból megkaptok 400 000-et, a nagyon jó szívűek. Szerintem. Hogyha így alapból egy cég... Nem így működik nálunk. Levesznek szépen. Tényleg, hogy van ez publikus? Már csak így, hogy... Hát, az a része nem publikus, hogy hogyan van elosztva. Az a része viszont publikus, hogy csapatonként nem fix összeget kap mindenki x időre, hanem mindig be kell jelenti, hogy mi most ebben a hónapban szeretnénk menni ide és oda, ehhez nekünk ennyi pénz kell. És akkor majd jön a válasz, hogy jár annyi, vagy mit én odaadják a felét. Aha, tehát ha mondjuk azt mondod, hogy figyelj, megyünk a pápusztai Lanra, Bergenye, itt az Izergőre, akkor is kéne rá mondjuk egy a felkészülésre mondjuk egy 1,5 millió forint, akkor azt mondják, hogy itt van srácok, 3 buszjegy, meg egy szendvics, oldjátok meg. Viszont ha azt mondjátok, hogy mit tudom én, mennénk ki... Igen, mennénk ki, tudom én, Los Angelesre, nem tudom, valamilyen nagy LAN-ra, ami nemzetközire, mert hogy egyébként kvalifikáltuk magunkat, akkor azon meg már elgondolkodnak, nem? Tehát gondolom valahogy így van ez. Hát ez is attól függ. Igazából teljesen mindegy, mert annyira garázs LAN-ra úgyse fog lemenni értelmes csapat. Aha. Tehát szerintem ICL az az átlag LAN, és akkor a fölötti, amire úgy nagyobb támogatás kéne. Ha nem jártok garázslanra, akkor nem lesz referenciátok. Egy garázslan is referencia, egy garázslant is be lehet írni, ezt alatt megnyertük, pont. És akkor plusz egy, ez olyan, mint a... Hát ez most prostó visz lett volna, meg van női hallgatónk, őket nem akarom lekicsinyíteni, szóval igen, járjatok egy garázslanokra is, mert különben nem lesz referencia. Mert a női hallgatók a garázslanokra viszont járnak. Viszont Magyarországon nem igen van garázslan. Tehát van egy ICL 6 millió csapattal. Hát nyilván, viszont most már nem garázslan, mert megszűnt a backup. Tehát most... Most... Lesznek egyébként mostanában is. Mert én most tagja vagyok egy ilyen kezdeményezésnek, akik nem garázslanokat, egy ilyen nagyobb monumentálú lanokat, viszont LOL meg chill lanokat szervezünk. Borzasztó nagy háttérmunka az, hogy egy lant megszervez. Az ICL azért könnyű idézőjelesen, mert ott a helyszín az tulajdoni kézben van. Szóval ott nincs az, hogy a helyszínért kell boxolni. A Play-t az azért könnyű, megint csak idézőjelesen, mert az már egy felfutatott név, és oda be lehet vinni egy csét mindenféle kockázat nélkül. Egy újat létrehozni, ami idézőjelesen garázslan, bár a garázslan is olyan, hogy egy ilyen nagyobb csarnokot kibérelni, akár 300 főnek is, ami azért mondjuk meg nem egy egetverő szám, az nem igazán gyakran szokott megállni 2 napra, de 1 napra sem olyan 3-400, inkább 500 000 alatt. És azt ugye zsebből senki sem fogja kifizetni, mert akkor, szóval gondoljatok bele, hogyha 300 fő, 500 000 forint, magasabbak lennének az árak, mint amennyit egy ember szívesen kiadna egy garázslanért. Ez az egyik, a másik... De hát ezt nem egy ember, meg nem egy csapat fizeti. Nem, de viszont oké, hogyha belépőt szedsz, hogy visszajön az a félmillió, amit te belefektettél abba, plusz még azért pozitívan is jöjjél ki, mert ott alkalmazottakat kell fizetni, stb. Stb. Akkor már magasabbak az árak, mint amennyit egy ember egy LAN-ra kifizetni. Hát így CLM mondjuk mennyi a jelentkezés. Ugye, Kaveri, ez most olyan dolog, hogy ugye rólam lehet tudni, hogy régebben részt vettem olyan csapatokba, akik szerveztek nagyobb LAN-okat. Igen. Tehát ilyen 64 meg 80 csapatos LAN-okról beszélünk. És ott is, ami a tetemes pénz, ami tehát a tetemes részét, ami elvitte a pénznek, az mindig a csarnokbérlés volt. Igen. De olyan szinten, hogy amit mondott Goodlike összeget, annak körülbelül a háromszorosan, négyszeresen jött a csarnokbérlésre. És ott még sokkal magasabb belépődíjak voltak, mint amiket mondjuk egy ICL-en látok mostanában. Tehát az akkori, mondjuk azt, hogy a forint akkori értékének megfelelően a nevezési díjak magasabbak voltak. És akkor utána oké, bele lehet gondolni, hogy jó, oké, kivérelnénk egy csarnokot, de nem feltétlenül saját pénzből, hanem akkor azt mondom, hogy akkor felkeresek erre egy szponzort, hogy... Ezeket az embereket szponzoroknak hívjuk! Emlékszel pár éve az Alien Vér nevű game show-ra, amit nem akartak? Nem. Ezt Pesten akarták a Hőgyári szigeten szervezni, ezt az Alien Vér támogatta volna, akkoriban még nagy dolog volt, hogy ottani gépek, nem is rossz gépek, viszont fejenként 15 ezer lett volna a játékosoknak. Igen. Nem kellett a magyaroknak. Nem. Mert nekik jó. Azért nem kellett, mert nem, szóval mert én se adok ki 15 ezret egy ilyen eseményre. Mondjuk én ezt egy kicsit másképp tudom. Hogy? Hát úgy, hogy ott azért a főnyeremény is olyan lett volna, tehát az első öt csapat olyan nyereményt hozott volna el, ami így magyar lanokon nem nagyon szokás. Például? Egy hajkeszét! Hát én mondjuk ilyesmit hallottam, de lehet, hogy akkor én hallottam ezt rosszul, hogy például az első csapat az másfél millát nyert volna kapásból. Most keresem egyébként. Hát másfél millió nem rossz pénz egy csapatnak. Hát de mondjuk, igen, tehát mondjuk a 15 ezredet visszahozza. Azt vissza, ha megnyered. Ha meg nem, és csak elmentél, hát mert egyébként gyakorolni szeretnél. Hát de akkor nem ennyi erre, nem? De most akkor mennyire, aztán okay, nyomjad neten, vagy menj másmire. De akkor meg, azt, akkor meg lehet azt mondani, hogy hát a csésző játék. Te netplayer! Te nyomi! Netplayer, csitelsz végig, azt ott meg nem lövöd meg, te nyomi. Hát de most figyelj, én ezt egyébként, ja, hát mondjuk 15 rugó fejenként azért az kicsit húzósnak találom. Hát akkor nem ennyi. Vagy nem. Akkor ha nem is megyek, akkor csináljál jobbat, ha tudsz te. Ja, Meg mennyi dolgozni. Na, alkudni nem. Viszont gondolj bele a másik fégletbe, tudod, hogy egy évben egyszer van egy ilyen, szeretsz játszani. Hetente pár száz forintot félreteszel. Mert nem veszel meg vagy egy chipset, vagy egy üdítőt. Szerintem simán ki lehet bírni egy évbe egyszer, hogyha valamennyit elveszel magadtól. Nem, nem. Azt, hogy chipset ne vegyek, most ezt remélem csak viccnek szántam. Na, chips, magyaros chipset, gyerekek, azért ezt nem mondjuk. Ó, Ryan! Attól függ, milyen chipset. Sziasztok! Jó napot, elmerül elnézést a késésen. Minden első óra letette után egyszer Ryan meg fog szólalni, és mindenki örülni fog, hogy Ryan, szia! Ja. És gyakorlatilag Ryan így bepofátlankodik, tehát így bevágja az ajtót. Én vagyok! Szeressél! Egyébként tessék, itt az élő Simogas. Bizonyíték. Itt az élő bizonyíték, hogy nem túrtam ki Ryant az adásban. Így van, így van. Pedig de. Amúgy. Ryan túrt ki téged? Hoppá! Szia Balázs! Ó, Balázs, szakadozik a net! Nem, amúgy kirándulni voltunk, és nemrég és értünk haza, úgyhogy ezért vagyok itt. Akadályoztak a gejzírek az idejutásban? Igen. A normafán kiborult egy-két kávéscsésze, aztán azokat kellett átugrani. Meg a farkasok. Meg a farkasok. Visszatérve egyébként a chipsekre, a zacskó chipszemnek az árát félre rakosgatom akkor, hogyha egy felejthetetlen élmény, egy nyári nyaralásról van szó a barátnőmmel, vagy akkor rakom félre zacskó chipsznek az árát folyamatosan, hosszabb idő, hogyha van valami... Hogyha egy jó zacskó chipset akarok. Vagy félre rakod a csajodat, és nem költesz ilyen hülyeségekre. Vagy ha egy csajt akarsz venni. Pipszel. Ez egyre rosszabb. Mondjuk a Lambelépő dárából azért eléggé... Lambelépő dárából veszel egy izé. Eléggé rossz minőségű csaj tudsz venni. A hetes mellett veszel. Na jó, ezt most hagyjuk abba, jó? Igen. Jó, oké. Okay. Hagyjuk abba, mert következőre nem kapunk garit. Igen? Igen. De egy 8 órára, amin játszok, és vagy nyerek, vagy nem, arra nem sporolok ki 15 ezeret, arra 2 ezeret kisporolok, és akkor hazamegyek a 15 ezeres nyereményemmel. Hát de te egy skót vagy. De várjál, Marci, te nem mész el versenyezni, hogy te fogod megnyerni? De én úgy megyek el versenyezni. Marci úgy megy el, elmegyek egy rohadt nagyot bukni. Nem, de alapvetően, ha úgy nyerném meg, hogy 15 ezer forint volt a belépő, jó, hogy másfél millió még haza, de akkor is jó, nem húznám a számat, de... Jó, örülni, mint majom a farkának. De várjál, Marci, nem értem a kérdést. Amikor elindulsz egy versenyen, akkor miért indulsz el? Mert meg szeretnél nyerni, vagy pedig azért, mert részt szeretnél lenni rajta. Na várjál, de most tényleg... azért van őszintén, ha meg lett volna ez a rendezvény, nem az lett volna, hogy Marcit amúgy is meghívják, és ő lett volna a sztár, dehogy nem. De tényleg. Na. Egyébként beszéljünk most úgy, hogy egyikünk se indul semmilyen versenyen. Tehát itt vannak a srácok, kérdezzük már meg őket, hogy bevállalnának-e mondjuk egy 15 ezer forintos összeget. Egy olyan versenyen, ahol másfél milliót kap az első? Aha. 15 ezer évben vállal? Simán. Parkót, az se. Te hát, egyszer van, én is simán bevállalnám, hogyha úgy nézzük, hogy egy évben 4-szer van ICL, és kevesebb is a nyeremény. Az ICL-re mennyi a beugró? Hát fejenként 6000, azt hiszem. Hát akkor miről beszélünk? Én már nem fizettem lanyar vagy egy éve. így kivágtad a csarnok oldalától, és ott visszaragazgattad ilyen szállókszal, és ott mindig bementél, és így leraktad a gépet. Vagy a portást lefizetted. De egyébként rövősz, de ott nem tűnne föle senki. És tényleg olyan? A portás, és akkor ott fogod a hónodomat a gépet, akkor nem láttál semmit. Egyébként nagyon, tehát hogy mondjam, fejlődik a rendezvény, mert most már volt ilyen beléptető biztonsági őr. Azt hittem most már volt állam. Két napig, nem, tehát azért... Az nem volt. Tehát azért mégse, tehát hogy mégse csinálnék oda, mert hát engem is meghívtak közvetíteni, aztán abból is mi lett. És, igen, többet se hívnak. És most volt így beléptetés, és az első nap ott volt egy néni, aki pont fele olyan magas volt, mint én, és körülbelül harmadakora súlyú. És ő így megállított mindenkit, hogy hát azért jó. hogy hát akkor egy aláírást adnám. Hogy hát akkor jegyeket bérleteket, tehát komolyan... De most mi? Az csak egy vicc volt! Tehát az jegyeket bérleteket néni, az így megállított mindenkit. Majd, amikor a néni elfáradt, mert hát már egy kicsit korban volt, akkor odaültettek egy még öregebb bácsit, aki annyira elfáradt az első negyed óra után, hogy leült egy székre. És meghalt. És utána így bárkibe mehetett rágon. Bárki be tudott menni, nagyon kemény volt. De és így a bácsi így keresztbe feküdt, így kinyúlva egyik keze elől, másik hátul, és így lépkedték át az emberek, nem? Nem, hát azért nem, tehát nem, nyilván ez most nem ennyire szörnyű volt, meg kisabb. Kérdezik, hogy mi történt Karsi bácsival? Hát, öreg. És legközelebb nyilván, már... Nyilván most csak kisarkítom a dolgot, de hogy mondjam, tehát a biztonsági beléptetés az nem ez, amikor odaállítunk 260 éves embert, és majd ők megoldják. Nem, hanem majd hoznak Madame Tussaud panotékumából Schwarzenegger izé hasonlást, és így leültetik oda izéhoz a portához. Egészséged a Marci. Köszönöm szépen. Kicsit így leköpted a kezed, tudod, így lógált a fika. Hello. Nem is lóg. Ja. Pont nem láttam. Akkor azt mondjátok, hogy ez nem gáz, tehát 15 ezeret be lehetne vállalni egy ekkora nyereményért. Hát nem. Hát figyelj, másfél milláért azért bevállalnád, nem? Hát de másfél milla osztva öttel, azt ezt kalkuláljunk úgy már. Na, fejszem, úgy már nem biztos. Hogy megy? 300. Igen. Hát annyiért már nem éri meg, szerintem hagyjuk a fenébe az egész. Jó, a plétre így el tudom képzelni a menedzsert. Plétre a belépő 2000 volt, és Xbox One kapott az első csapat, a 5 darab Xbox One-t, a második helyen. Nem kell fizetni belépőjére. Pléten nem kell fizetni belépőt annak, aki lejutott. Ja? Na hát ez durva lenne. Igen, volt nevezési díj egyébként? Hát igen, mondjuk szerintem ha meghívnak egy kupára, akkor az alap. Most egy ICR-re jó, oké legyen, mert így bárki regisztrálhat. De ha neten már megharcolsz a lejutásért. Jó, persze, azt hittem, nem tudtam, hogy működött nála, csak a nyereményeket láttam. Gondolj, ki fogod húzni egy gyufát, úgy érzem. Ja, én is. Érzem, hogy itt ez a húr az úgy... Csöpögnek a vizé cseppek a pohárba. Ja. Ja, alapvetően nem azt mondom, hogy szkeptikus vagyok ilyen téren, de azért vannak. Vannak reakcióim erre, szóval én nem az ők, aki atya szeretném, igen. Hanem te ki vagy, mondd el. Hát azért nekem így nem tudom, megvan a kritika róla, egy picit. Mert nem is kritika, csak úgy nem tudom, szeretek róla beszélgetni, nem. Ellépjünk tovább, mert olyan kínos, látod is. Mindjárt kimentelek volt egy gyors gonosz kérdéssel. Fiúk, ti hogy mentetek lejátszani, hogy lesz, ami lesz, vagy pedig, mint meglepetés csapat, oda csaptok az asztalra, és lesöpörtök mindenki? Hát lesz, ami lesz. Stílusban igazából. És 15 000-ért elmennétek, úgyhogy lesz, ami lesz? Nem, esélytelen. Én egyébként azt hittem, hogy Lali ilyen nagyon bénán fogja kimenteni a Martit, és így, fiúk, hogy jöttetek le a rendezvényre? Busszal? És hányat kellett, egy nagyon fontos kérdésem van, talán ide is, nagyon-nagyon idevág, hányszor kellett átszállnotok? És ki ült ki mellett? Igen. És volt hány ingeretek a buszon? Jó, hát srácok, kellemes fiúk. Kellemes volt a levegő, igen? Kösz, Alex, hogy nem. Kösz, hogy benéztetek. Igazából szerint én mindent megtudtam, amit akartam. Nem tudom, hogy ti, nektek van-e még valami kérdés, amit még föl akarnátok tenni. Mert akkor szerintem mehetünk a következő témára. Nekem nem nagyon, én csak szeretném megköszönni a fiúknak, hogy egy olyan élvezetes meccset nyomtak, és az most minden... Hú, most benyelok nekik dolog nélkül. Lali, egyébként is fizetnek. Nekem is tetszett. Hogy Lali, ezt nem kell, egyébként is fizetnek. Jó, bocsánat. Szóval nekem ilyen csés élményem még nem nagyon volt. Igen, tehát Laliról azt tudni kell, hogy egyszer belerángattuk, hogy gyere el csézni, eljött csézni. Játsszál velünk. Nyomtunk és többet egy menetet, és gyakorlatilag a Steamben nincs olyan funkció, de ő írt egyet, hogy ki lehessen törölni a játékot a Steam accountodról úgy, hogy megvenni se tud legközelebb újra. Lali az egyetlen ember, akit ismerek, akinek a csébe 45 perce van. Ami tehát, egy meccs, tehát hogy... Igen, tehát neki nem jött át. Nem jött valahogy át ez a dolog, viszont ott ült utána mellettem. Utána hívtuk, hogy Lali, jössz megint egyet csízni, így másnap, jössz egyet csízni? Már nincs meg. Persze már nem volt ott, amikor nagypapám vadász puskáját elővettem. Nem, az nem volt ott. De mondjuk mi sem, és nem tudjuk, de miről beszélsz. Voltál. Ja, de én ott voltam, tényleg. Jaj, hogy kemény, így folytatta a gondolatmenetet, és nem tudjuk, hogy miről beszélsz. Na jó, mindegy. Srácok, nagyon gratulálunk egyébként az eredményhez. Én nagyon remélem azért, hogy legközelebb az első helyet hozzátok el, és nem tudom, mi van tervben így következőre. Van valami, amire így lehet menni? Hát... Világuralom. Azt sem mondod, mondjam. Mondjad. Most képben van egy belgrádi LAN, meg egész jó csapatokkal, megnézzük abból mi sül ki. Illetve júniusban így cél. Ez a belgrádi LAN nem sikert. Az, amin egyszer már volt a Wild is? Nem. Talán. Hát, igen. Nem. Amikor kijött a Go, akkor volt egy ilyen CM Storm által támogatott izé. Még Strikenék is lent voltak. Igen? Jó. Aha, nem. És így Balázsig, igen? Hazudt szerintem. Ez olyan volt, nem ez a ez a beszélgetés, igen, nem. Belgálom, azt hittem, mi voltunk amúgy még annól, nem arra gondolsz? Lehet. A Flash, de Alexrad, aha. Igen. Az, Darex, az. Bocó, én. Az, arra gondoltam, igen. Na, hasonló lesz. Szerintem, mondjuk én nem tudok semmit erről a rendezvényről, amiről most Zalag beszél, csak hogy lesz. De akkor végül is nyerni mentek. Meglátjuk. Ide egyébként jön a Rock is, vagyis hát ott van ő is a csapat listán. Úgyhogy ott talán revansot veszünk. Hú, tényleg, na, gondolom ez Twitch-en nézhető lesz majd, legalábbis baromira remélem. Hát, reméljük. Viszont itt a Balkán Challenge kezdődik a hónapban. Ott a playoff-ba összekerülhetünk a Rockkal szintén. Köszönöm nektek. Lehet szerintem rátok fogadni? Good luck, have fun. Balkán Challenge-re elvileg lehet. Akkor... Nem vállalunk felelősséget. Jó, jó. Srácok, szeretnék ellenetek fogadni, és sokat fizetni. Ezt majd privátban itt jössz. Oké. Jó szkén, gyerekek, minden pénzt megérde. Egy Factory New Hyper Beast-en van, ha érdekel. Jaj, PayPal-otok van. Láttátok volna a fejét, egy ilyen tök laza taglát. PayPal-otok van? De nem jó, nem jó, legkövethetetlenül. Tomit kivinnénk egy ilyen csígó mérkőzés, és a második, hallod? Csak így lehetne hallani a színpadról, hogy ez mit nem kap? Hát ez bot! Hát reportoljam be! Hát ez VH! Hát ez nem hiszem el! Igen, tehát általában a veled csígózunk. Mit nem kell? Halló, Tomit meg Varit egyszerre, az milyen durva lesz. Igen, de a Vari a másik ilyen. Így arra, neki kéne külön egy ilyen hatalmas piros report gomb. Az amit így be tudna bindelni valami, hogy tudom, megére, és azt fludolná folyamatosan. Az a durva, hogy Vari így próbál komolyan irányítani, meg próbálja komolyan venni a játékot, és igen, akkor egyébként egy tűnösségká. Elmondja az első kört, senki nem azt csinálja, így mindenki meghal, de én lövök négyet, tehát megmentem a csapat becsületét, és akkor így a reakció, hát nem igaz agró, hogy ezt kell csinálni. Mert hogy nem balra és... fordultál, hanem jobbra. De... És amúgy igaza van, tehát hozzáteszem, hogy életedben nem lőttél egyrészt négyet, másrészt... Na jó. Oké, okay, kösz srácok, hogy itt voltatok, és hát sok azt sikert írják, kívánom. Hogy lehetne szó mondjuk egy kis cségóról, csak egy kószor. Igen, meg mi lenne, hogyha beszélnénk egy kicsit a cségóról? Igen, cségóról még sose beszélgettünk. Na, tényleg kösz srácok, hogy megjelentetek, hogy itt voltatok, és sok sikert kívánunk a további. Mi is köszönjük szépen. Köszönjük. Sziasztok. Sziasztok. Have fun, no cheat PLS. Have fun, good luck. Good luck. GGBP. Good luck. Csöcsö. Good luck. Hello. Good luck. Sziasztok. Sziasztok. Ez a régi GLHF. Nem? Most, hogy témát váltunk, kérdésem következő, mely felvetni eme érdekes közvetítést. Néztétek-e a podcast dokumentumot? Nem. Mert hogy én raktam bele három different dolgot is, és elnye-bejnye, hogy nem néztétek. Neked meg nincs kamerád, szóval egy-egy. Jó, egy-egy. Van benne. Lehet inkább a podcast. Van benne zseniális játékok Gilbert-től. Ő csinálta azt, amit azt a kis atomerőművet a gyerekeknek. Flick nevű kis gomb, Kaverion működő házához. Azt láttam. És egy telefon, ami igaziból egy fényképező gép. Csak aztán úgy döntöttek, hogy mégis telefon lesz. Na, mesélj nekünk ezekről. Ezek nagyon érdekesen nem hangzanak. Nagyon érdekesen nem hangzanak. Hát akkor... Jaj. Nem, én egyébként néztem, amiket mondasz. És én ezt a gombos videót meg is néztem. Nem tudtam rájönni a videó végéig, hogy ez poén, vagy konkrét termék. De mesélj róla akkor, valamelyikről, amelyikkel szeretnéd kezdeni, toljad. Hát legelőször a telefont említeném meg. A telefon, na. A tetyókát, ez egy, már is mondom néktek, jups. Ez egy Panasonic CM1 smart kamera, az a neve, és eredetileg csak egy ilyen smart kamerának indult, tehát egy rendes, egy jobb mirrorless fényképező gép, aminek ugye van egy hatalmas képernyője a hátulján, ami érintő kijelző. Ez nem egy nagy cucc, tudod. De aztán úgy döntöttek, hogy mégis raknak bele egy Androidot, és ettől lett smart kamera. Tehát, hogy gyakorlatilag ez egy androidos telefon, aminek a hátulja egy irdatlanul jó minőségű fényképezőgép. Aha. Emiatt mondjuk nem is nagyon kompakt, tehát hatalmas a telefon, meg a hátulján a kamera így kijön. Tehát, hogy ez ilyen hibrid, szerintem így nevezhetjük. Csak hogy szerintetek ez mennyire használható, ha megnézitek a videót, amit belinkeltem, Lali biztos belerakja a show notes-ba. Hogy, bizonyám. Hogy ez szerintetek ez melyik mennyire ez? Lehet kényelmes egy ilyen 4,5 colos kijelzős fényképezőgépet hordani a zsebedben, tehát ez azért batár nagy, nem? Ennek nem értem, ki a célközönsége, szóval a első Samsung Galaxy kamerához képest ez hol van? Tehát, hogy... Kicsivel vékonyabb. Én is ezt akartam mondani, hogy a Samsung már próbálkozott ilyennel. De én azon gondolkozom, hogy ennek ki a célcsoportja. Mert hát, hogy ez ugye nem csinál olyan fényképet. A turista fotósok egyébként, akik nagyon sok helyre mennek, és mindig jó, ha van nála egy fényképezőgép, de mondjuk nem akar egy hatalmas 10 kilós DSLR kittet vinni a magával. Na de nem elég neki egy bármilyen felső kategóriás mobiltelefon? Ennek azért kicsivel jobb az optikája. Igen, ezt akartam mondani, hogy ez egy 20,1 megapixeles... Amit ugye tudjuk, hogy konkrétan semmit nem jelent, tehát de fényerőben... De crop szenzoros fényképezőgép, ami már egyébként elég ilyen fényképezőgép technika, tehát hogy ilyet nem, egy telefonos fényképezőgép tud ilyet csinálni, de hogy azért ebben van nagyobb az optika, nagyobb a szenzor, stb. Tehát hogy... szerintem annak, aki ilyen turista, tudod, hogy megy mindig, és jó, hogyha van egy jobb fényképezőgépe, mert persze, tehát az iPhone-osok is mindig is arra mentek, nem a megapixelre, hanem arra, hogy minél jobb legyen a fény a fényképeiden, és ezáltal szebb legyen a képnek a minősége, de azért az akkor is csak egy ilyen 2 centiszer 2 centis kis darab üveg, amin keresztül, amiben van a szenzor. Na most hát ez nem egy nagy dolog. Tehát, hogy ezzel se lehet jó képeket csinálni, de hogyha olyan tényleg igazán jót akarsz, akkor azért nem, jó, nem rossz, hogyha van nálad egy másik, és hogyha te nem szeretsz magaddal cipelni, mint mondjuk nővére még szeretik a mirrorless kamerákat, mert ugye ugyanaz, mint a tükörreflexes fényképezőgép, csak nincs benne tükör, ezáltal sokkal kompaktabb, mint egy normális digitális fényképezőgép, és ugye hordozható, tehát zsebrevágható, stb. Na most, de hogyha tényleg nem szereted az ilyesmit, hogy objektívet ráraksz meg ilyesmi, és nem szeretnél magadon tartani még egy ilyen fényképezőgépet, hanem a telefonodat akarod külön egy fényképezőgépenként használni, akkor szerintem ez egy jó ötlet, de... Régen volt a Nokia-nak, emlékeztek rá, ilyen forgatható kamerás, ami ilyen nagyon-nagyon szép képeket csinált, és... Hát most is csináltak valami 41 megapixeles kamerát, de nem értettem aminek, de mármint magát a 41 megapixel. De még régen, amikor még senkinek nem volt normális fényképező a telefonjában, csak ilyen nagyon kis semmilyen, nagyon kezdetleges ők, akkor beleraktak egy nagyon komolyat, tehát az még a régi szimbianos Nokia korszakban volt. Nem tudom, hogy mennyire van meg nektek. És az a telefon sem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Egyrészt nem volt olcsó, másrészt meg hát nem. Én azt nem értem, hogy ül egy csapat, aki mi, oké, milyen termékeket fejleszünk, és akkor eszébe jut, tehát ez a legjobb ötlet, hogy csináljunk egy fényképezőgépet, és rakjunk bele egy telefont? Szerintetek ez piaci rés? Egy olyan piaci rés, amire érdemes fejleszteni, meg egyáltalán bármit is szerint csinálni, mert ez olyan, mintha mondjuk, ó, srácok, csináljunk egy lábost, és építsünk bele egy mikrót. Érted? Mert hogy hát ott a lábos, meg figyelj, a mikro is népszerű. Alapból, mivel majdnem ugyanakkor egy digitális fényképezőgép, mint egy telefon. Mint egy telefon, ezért egy van benne fantázia, de azért azt tudni kell, hogy soha nem lesz ugyanolyan, mint egy drágább DSLR. Tehát, hogy most, hogy nekem is van, már egy pár éve, és így most már használom fotózásra is, meg minden, azért ez nem ugyanaz. Tehát akármit raknak majd bele a telefonba, nem lesz ugyanolyan. Tehát ezt a minőséget nem lehet felülmúlni. Azért nem is nagyon, tehát ez, ami nagyon jól működik, azon ne változtass, valahogy így vannak vele még szerintem mindig a DSLR. Gyártók, de hogy maga, ez totál hülyeség. Maga a fejlődés a telefonba, hogy most belerakunk egy kamerát, és akkor a telefonon egyszerre, és akkor elég, hogy csak egyet viszel magaddal. Szerintem ebben van fantázia, tehát szerintem a két dolog közelebb áll egymáshoz, mivel a telefonokban is mindig volt fényképezőgép, mint a mikró meg a lábos. Mert a lábos nem tudod beletenni a mikróba, mert elkezd szikrázni. Dehogy nem. Ne viccelj, bármilyen lábos, belerakok a mikróbat. Mi tényleg erre beszélgetünk amúgy? Igen. Egyébként mennyibe kerül, Alex? Milyen árkategóriában van? És akkor biztos marad még rá. Nem, még, ha jól tudom, még nem jött ki. Tehát akkor ez jó, még most fog kijönni, úgyhogy gondolom ilyen 250 körül lesz. Vicc az egész koncepció. Van egy kényelmetlen telefonod, és egy annyiért már lehetne jobb is, ami fényképezésre van kitalálva a fényképezőgépen egyben. Igen. Tehát, hogyha szóval megyek valóvá és nagyon le akarok valamit fényképezni, akkor ott a telefonom tökéletesen elég. Ha viszont azt mondom, hogy hú, elmegyek Pekingbe és körbe megyek a városba, akkor meg már legyen annyi pénzem, hogy veszek egy DSLR-t és azaz szépen, ha erre van igényem, körbefotózom. Szerintem ez ilyen totál halva született ötlet. Hát csak akkor azt nem értem, hogy akkor most miért jelenik meg több ilyen, ugye a Samsung is csinálta, most megcsinálta a Panasonic, jó mondjuk a Panasonic-nak elküldhetnénk azt a mérőt, hogy volt már, és akkor kileng a volt már, többször is volt már és szar is nál. Volt már és akkor se volt értelme, amikor volt már. Igen, tehát így a legvégélek ki, tehát amikor már többször is volt már és szar is. Olvastátok egyébként a specifikációját, fiú? Nem, mondod? Kérem a nevetést a végére hagyni. 1080p-s touchscreen van a hátulján, ez ugye logikus, mert telefon is egyben. 4,7 incses. És kapaszkodjatok, Android 4.4-et fog futtatni. Hát... Jó, hát azt mondtam, hogyha nem lehetne leupdate-elni, gondolom. De nem biztos, hogy lehet. Egyrészt, mert Android 4.4 már nem értem. Tehát ha már új telefon, akkor miért nem az újja jön ki. 4,4 incs az viszonylag nem egy nagy kijelző egyébként. Egyébként ezzel a készülékkel abszolút semmi gond nem lenne, hogyha vastagabb lenne maga a készülék, és egységben lenne az optika. És azt mondanák, hogy a plusz helyre mit tudom, berakok akkumulátort. Jó, mondjuk én ilyen akkumulátor meg igen, azt akartam vagyok, mondani, hogy azért, hogy egy téglát se hordanál szívesen. Tehát, hogy... Jó, Alex, de egy olyan készüléket se hordanál szívesen, amit beleraksz a zsebedbe, és beleakad mindenféle szőzbe, meg bolyba, meg mindenbe. Tehát... De azt fogod hordani. Mondjuk ilyen volt, nekem volt ilyen telefonom az LG Beauty, azóta nem veszek LG-t. Nekem is volt. Semmiből nem veszek azóta LG-t. És LG, nagyon prima terméken van LG-ben. Nem, én személy szerint, mert ez a telefon annyira borzasztó volt a kameráján kívül. És most megmutattam a nézőknek, vagy a nézőknek mondom, hogy megmutattam az LG okosórámat. Hogy, tehát nem, most megint belekezdek, mint ahogy a múltkori podcastben is, én csak azt szeretném elmondani, mi hogy baj nekem a mostani termékeimmel nem voltak LG termékeim, tehát a régi az LG Beauty, de szerintem Balázs is megmondja, vagy nem Balázs, Lali, neked volt Beauty-d? Nekem volt, igen. Hogy én szerettem, csak nem lehetett nagyon piszkálni. Igen, hogy ez egy borzasztó telefon volt, tehát olyan lassú volt, hogy hihetetlen, viszont nagyon jó képeket, meg videókat tudtál vele csinálni az akkori korhoz képest. Jó, szerintem lapozzunk. Lapozzunk, én azt szerintem ezt mondani. egyöntetően leszavaztuk ezt. Meg tehát hogy ez ilyen, hát igen, tehát volt, aki intelligens elefogon leszavaztuk, Kameri meg körülbelül így. Nem, én tök normálisan elmondtam az érveimet szerintem. Az a baj egyébként, hogy logikus volt ez a mert egyébként a készülék is így maga egy abszolút, én csak a marcid tudok Alex, hogyha azt mondom neked, hogy Léci, mondd azt, hogy akkor ne, mondd el a véleményed erről. Na, hát... Én annyivel szeretném kiegészíteni, hogy tehát... Még ennyit tudok elmondani Vietnámról is erről a telefonról. Mi lenne, hogyha még azt mondanám, hogy... Oké, Alex, következő. A másik, hogy a múltkor felhoztuk Gilbertnek a fantasztikus játékát, ahol urániumot lehetett venni a játékhoz, és azt lehetett elektromos energiával átalakítani. Gyakorlatilag saját magadat tetted ki nukleáris sugárzásnak. Ami de akkor ugye ezt még nem tudták, tehát ez az atomkornak az elején volt, az 50-es viszont években. Viszont Gilbertnek ez nem volt elég, mert két másik játéka is van, amiket utólag megtaláltam. Ilyen röntgenes, nem? Tehát magadat tud röntgenezni? Az egyik az a vas kiöntő és hát ilyen blacksmith játék, tehát gyakorlatilag olvasztod mondjuk a fémet, megolvasztod a fémet, és az beleöntöd ilyen formákba, meg ilyesmi. Hát ez gyerekeknek kifejezetten nem veszélyes az olvasztott fém. Ráadásul olyan gázokat bocsájtott ugye ki, hogy így gyakorlatilag így a tüdőt szétment tőle. Hát ez nem egy jó gyerekjáték volt. Volt egy másik játéka is, ahol egy kémiai savlaborod volt, és olyan anyagokat tudtál benne összekeverni, amik robbantak is. Vagy esetleg ilyen különböző, nem is tudom, olyan vegyi anyagokat tudtál benne előállítani, hogy ha az beszívtad, akkor viszontlátásra volt. Tehát, hogy... Gilbertnek ilyen fantasztikus játékai voltak. Volt még egy üvegfújó játék. Az jó, mert ezek mind olyan anyagok, amik ha rákerülnek a gyerek kezére, akkor abban a lendő, azzal a lendülete felgyullad, vagy átmegy a gyerek kezén lábán. Igen. Na, még volt egy játékok, az pedig az üvegfújó játék volt, ahol egy ilyen kisebb propán gáztartály, hogyha azt meggyújtottad, és ha felé tartottad az üveget, azt megolvadt, és azt tudtad fújni. Ami a gyerekeknek tök jó, tudod, mert tudja, hogy nem szabad belélegezni, úgyhogy... Azon gondolkozok, hogy Gébert egy ilyen mutogatós bácsi Csernobilban vagy más de esetetem, komolyan, az... lencse, hogy ez de őszintén, ilyen játékot mennyit lehetne még gyártani? Hát, gondold el, hogy aszfaltozó játék gyerekeknek. De tényleg. Mi nincs vagy építő, meg dinamit építő játék. Autó alá fekvős, jó játék, fekvőrendőr szimulátor, jaló. Nem, vagy találd meg a fázist egy villával. Vájuk házépítő játék. Vagy bányarobbantós játék. Tényleg. Lenne egy kis bányád, amiben beleraknád a fejedet. Mini barlangot. Miért raktál a fejedet? Tica játék, égő titanikkal. Vagy mit, titanik dinamittal. Jó, vicces játék. Égő titanik, az se lehet. De kajak, mit lehet? Gilbert még csinált volna ilyet, hogy ilyen műsd meg magadat, meg fogorvos készlet, tudod? Tudjuk, abba gondoljatok bele, hogy akinek volt minden ilyen Gilbert kis készlete, és ezt túlélte, igen, az igen, mennyire beles. Az nagyon beles, csak annyi, hogy ilyen három szeme van, így a nukleáris játéktól, meg nincs meg a fél karja, mert azt levitte az olvasztott vas. Igen, ő az, aki megérdemelte, nem? Tehát, hogy ha ő túlélte... Képzeljétek el, hogy olvastam egy igaz történetet, hogy annak idején ugye Csernobilban volt a baleset, és akkoriban még nem vízhűtéses volt maga a... Vagy az indukátor, nem tudom. Tehát az a lényeg, hogy nem közvetlenül vízben volt benne a fűtőanyag, hanem grafittal volt körülvéve. És... talán szigetelés, vagy mi az fogalmas, és nem értek hozzá. Moderátor közeg. Moderátor közeg, igen. És ugye ezt oltották, mint az ágyú golyó, ez lángolt rendesen. Jöttek a tűzoltók, oltották, és rászórtak agyagot, meg mindenféle egyéb dolgot, amik így hát gyakorlatilag nagyon szépen abba a hőbe elkezdtek így lávává alakulni. És marták át, és égették át folyamatosan ennek a pajzsnak tulajdonképpen az alját, ami alatt ott volt a víz. És ugye, ha ez találkozott volna ezzel a vízzel, akkor az lett volna, hogy ugye belemegy, gőzrobbanás, és aztán a fél Európa kipusztul, mert ugye a felhőkbe belejut, stb. És hatalmas volt a sugárzás ez alatt a víz ebben a víztartályban, hiszen ott volt ugye a reaktor alatt, és képzeljétek el, hogy három búvár, nem tudom, hogy önként jelentkeztek el. Igen. Elvileg önként jelentkeztek. De ugye oroszoknál ezt... Hát oroszoknál ezt most ki tudja, igen, most tényleg önként jelentkeztek-e, vagy irányított önként szabad foglalkozás volt. Önként jelentkeztek vagyok, vagy a családjuk, tudod. Igen. És a lényeg az, hogy lemerültek. És hát tulajdonképpen megmentették az emberiséget a kihalástól. És úgy, hogy tudták pontosan, hogy mire vállalkoznak. Tehát, hogy nem csak úgy kitalált, tehát pontosan tudták, hogy egyébként mérnökök voltak, úgy tudom. De ők hova merültek le? Lemerültek ebbe a medencébe, és leengedték a vizet. Ja, értem. Csak ez a víz már sugárszennyezett volt. Ez már igen. Hát gondolom, ez nem volt annyira egészségügyileg javalló. Hát nem éppen. Aha. De Kaveri, te ezt egy nagyon jó Twitteren olvastad, nem? Csak nem a tudományos Twitteren olvastad. De azt hiszem, nálad olvastam egyébként? Biztos, hogy nálam olvastad, mert nemrég volt fönn. Tényleg? Akkor aha. Igen. Akkor már ne arra, hogy nem tudtam, nem igen, szándékosan. Elég komoly emlékművük van egyébként a takarítóknak, ott az erőmű környékén, ha jól tudom. Igen. Tehát, hogy akik effektív ugye abba haltak meg, hogy elpucolták a szart onnan a reaktor környékéről, és... Hát igazából a tetejéről tolták lefelé. De hát ott is én úgy tudom, hogy az volt, hogy 10 perces váltásokba dolgoztak, mert 10 percnél tovább senkit nem engedtek föl. Vagy talán sokkal, 4 perc, sokkal kisebb időablakban lehettek föl az elején. Lehet, hogy 4 perc, nem tudom. És volt rajtuk kb. 20 kg ólom. Igen. És még így is csak pár percig lehettek fönt, azt hiszem másfél percet lehettek ott. Tehát, hogy így a sugárzás így kb. Akkora volt, hogy azt hiszem először valami robotokat telepítettek oda föl, tehát ilyen, azt ugye el tudjátok képzelni, 86-ban így az orosz robotok hogy nézhettek ki. Hát gondolom nagyon effektívek voltak. És így olyanokat, én úgy tudom, hogy olyanokat tettek föl először, de azok sem működtek. Tehát... Nem, az volt a durva, hogy ugye régebben az elektronika az sokkal masszívabb volt, tehát sokkal kevesebb olyan dolog tudta őket befolyásolni, amire ma érzékenyek. Például, hogyha abban az időben csináltak volna egy olyan műholdat, ami folyamatosan csak kering, az valószínűleg 20 évig ugyanazt csinálta volna, mert érzéketlen lett volna a napból jövő sugárzásra. Viszont Csernobilban egy nap alatt tönkre mentek. Igen. Tehát akkora volt a sugárzás. Tehát gyakorlatilag akkora sugárzás érte őket, hogy még ez a masszív kőkori technika is megadta magát. Hát igen, ez egy kemény pillanat volt az emberiség történetében. Lali. Na mindegy, ezt csak el akartam mesélni, mert érdekes volt. Lali, lehet egy kérdésem? Nekem nagyon régóta nagyon nagy vágyam az, hogy eljussak Csernobilba. És minden egyes ilyen hülyeséget, dokumentumfilmet, ilyeneket láttam már is, róla. De, vagy nem Lalinak, hanem Istinek is, de hogy ti ezt így szeretnétek így... Például nekem is amúgy. Amúgy én is elmennék. Igen, szívesen. Amúgy az a vicc, hogy nekem az egyik srác, akivel voltam az északi sarkörön, ő pont ősszel volt Csernobilban, és ő csinált erről egy ilyen kis videót, és hát eléggé királyul nézett ki minden. Úgyhogy én is jelentkeznék, hogyha lenne ilyen túra. Én nagyon-nagyon régóta tervezem már, csak amikor, amikor ez nekem képbe került, nem volt még. Én meghalni nem. Tehát, de Alex, ne, miért halnál? Nem, nem, nem használni. Hogy... Alex, használsz mikrót? Több esélye vagy abban meghalsz. Na figyelj, Alex, hogyha fogod magad, odaállsz a mikró elé. Beleraksz egy pohár vizet, mert ugye üresen nem kapcsoljuk be. Beindítod a mikrót. Ajaj. Becsukod az ajtót, előtte persze, mert egyébként ugye nem indul el. És kívülről megnyalod az üveget. Sokkal... kevesebb sugárzást kapsz, mint Csernobilban, ez igaz, de nagyságrendileg kb. Ugyanannyit. Most akkor nyalja meg a mikrót. Nem tudom. Nem. Bár felkészítésnek nem rossz. És csinálj róla egy képet. Ajaj. De egyébként van egy kedvenc YouTube videósom, egyik kedvenc YouTube videósom. Aj, ne szerénk egy Lali, aj ne. Jaj, nem tudom, hogy rá én ne izgul. És ő csinált egy videót, aminek az volt a címe, hogy a legsugárzóbb hely a Földön, vagy valami ilyesmi. Ez egy erdős Csernobilban. Nem. És az a durva, hogy ő elment Csernobilba, ott vette fel a videót, és van egy csattanó a végén, be fogom ezt linkelni, gyorsan meg is keresem, és berakom a show notes-ba. Érdemes végignézni, mert nem gondolnátok szerintem a végét. Na miért? Tudom... Spoilerezz le, ha már így. Spoilerezz egyébként, azt tudom, hogy egy Csernobilban az erdő. Nem szeretném. Itt írja egy kommentelő, hogy te is lehetnél olyan, mint Gilbert. Ilyen DIY-os mikro üvegnyalás, 3 forint. Tényleg. Sima ügy. Alex, következő termék. Flick! A gomb, amit megnyomsz és be tudod programozni, hogy mit csinálja, hogyha megnyomod azt a gombot. Uselessnek tűnik. De alapvetően annak tűnik csak szerintem. De szerintem, aki nagyon kreatív, azért ezt lehet használni mindenféle jó dologra. Tehát, hogyha beállítod például, hogy minden már ilyen, ugye, mint Kaverinek a szuperháza, ilyen USB-s, akkor elég, ha megnyomsz egy gombot, és akkor mit tudom én, van két gomb egymás mellett, az egyiket, ha megnyomod, akkor az összes világítás éjszakaira áll be, ha a felsőt megnyomod, akkor pedig nappalira. Érted? Igen. Tehát és akkor mit tudom én, más színűek a lámpák és máshogy világítanak, és akkor ez csak egy gomba került. Tehát, hogy... Na de én azt nem tudom, hogy mit irányítasz vele, tehát mi az, amit... Hát ha van egy androidos tejtyókád, akkor azt le tudod kötni a bármidra, ami vezérel bármit, és tehát egyébként a gomb csak jelent ad. Oké, de mit? Na jó, de mit irányítasz vele? Káveri, mondok egy nagyon jó példát. Ez van valami alkalmazás? Instant... pizza gomb. Megnyomod a gombot, és azonnal rendelnek neked egy pizzát, de úgy, hogy le is vonják az árat, és ki is szállítják. Jó, persze. És elveszik a gombot. Elveszik a gombot. Nem, a gombot ilyen... nem veszik el, de mi van akkor, hogyha bejön az egyik kis gyereked, és mondjuk megnyomja 10-szer? Hát akkor 10 pizza. Ez olyan, hogy a tableten is a vásárolható sapokat le kell tiltani. Ha megnyomja 10-szer, akkor kisfiam, most bemész a szobádba, és mind megeszed! Ha már itt vagy. De most komolyan, tehát régebben volt egy olyan film, nem is tudom már mi volt a címe, talán az, hogy a gomb, volt egy ilyen amcsi család, hozott hozzájuk egy ismeretlen csávó egy gombot. Ó, ezt azt hiszem, ezt láttam. És mondta, hogy ha megnyomják, akkor valaki, akit nem ismernek, az így megdöglik, viszont ők kapnak $1 millió. Na, vajon megnyomták a gombot? Hát gondolom nyomogatták éjjel-nappal, nem? Nem, hát annyi, hogy ha megnyomják, akkor akkor megkapják a pénzt, a gombot elveszik tőlük, és meghal valaki. De ők így tudják, hogy akkor meghalt valaki. Aha, és mi volt a... Én nem valószínűleg... Semmi, szétszették a gombot, meg mit tudom én, látták, hogy nincs benne semmi, megnyomták, valaki meghalt, és megkapták a pénzt. Aha, tehát azt hitték, hogy valami trükk. Ez ilyen win-win szituáció, tudod. Ha nem spoilereztem volna, de akkor beraktam volna, hogy ez a The Box című film egyébként. The Box, tényleg, a doboz, tényleg, így van. De így is berakom, hát ha valaki nem hallotta. The Geek Box, micsoda, micsoda nagy ilyen... Megnyomsz egy gombot, ami egy dobozon van, és valaki elkezd valahol csígózni. Nem, így megnyomod a gombot, és... Jó, és te megkapsz $1 millió. Viszont azzal a tudattal kell tovább élned, hogy valakit rászoktattál, valaki ártatlant a csígóra, és most nem fog tudni aludni. Vagy pedig valakinek letörölted végleg a csígóját. Igen. Hoppá. Vagy megnyomod a gombot, és automatikusan jön egy új Molnár Krisztián videó, én olyat szeretnék. Le! Azért ez erős volt. Sokkot is kaptunk így a videó közvetítésre elnézve. Molnár Krisztián videók, egyre jobbak vagyunk. Balázs, neked úgy tudom, hogy ő a példaképe. Persze, természetesen. De ezt én már mondtam is. Abszolút, rengetegszer így mondtad. Van, így van, és ha megnézed, akkor a csatornám is ebbe az irányba megy. És tényleg. És ez nem vicc. Na jó, viccet félretéve. Harmadik termék? Ez volt az okos gomb. Hát akkor mi volt a második? Na? Az okos gomb volt a Volt a telefon, volt az okos gomb. És voltak a játékok. Ja, és a játékok, tényleg! Azt hittem, azon csak simán röhögünk. És egyébként tényleg, azon csak simán röhögnék. Pedig azért, hogyha belegondoltok, egy kevésbé veszélyesebb kiadásban milyen bedesz lehet egy ilyen kémia szett? Régen nektek nem volt, hogy a kémia szertárból bizonyos dolgokat el akartatok csorni, mondjuk ilyen, tudom én... Ja, semmi más nem akarok csinálni, a 6 éves fiam nitroglicerinnel kísérletezzen a konyhában. Mi is el akartunk csorni ilyen dolgokat, aztán végül is megkaptuk érte az igazgatóit. De hát ez ilyen... De egy iskolába jártatok. De ez ilyen kit érdekel, jót bulisztunk szituáció, nem? Mi a fene, amit így leüntes sósabbal és kijön belőle, aki így jó, hát ez a világ legjobb dolga volt általán. Egyben is erről szólt. És még most is valljuk be őszintén. Szóda bikarbóna, azt hiszem, és salétromsav, vagy nem tudom mi volt a kombó, de megyek kipróbálom. Most azonnal. Láttatok mostanában valami jó filmet? Én elkezdtem nézni ezt a Black Mirrors, és döbbenetesen jó egy sorozat. Bár sorozatnak talán nem is annyira lehet hívni. De azért sorozatnak sorozat. De nem összefügg. Vagy igen? Nem összefüggő. A Marci. Kamerének minden mondata után vakkant egyet a kutya. Marci nem legyen. Biztos, hogy a kutya is nem Marci? Ja, bocsi, a kutya, igen, nyitva van az ablak, mert különben megdöglök. Viszont eszembe jutott, így most a filmek beszéltem, megnéztem tegnap egy filmet, egy dráma, egy lányról szól, aki meghal, aztán belecsap a villám, aztán utána él 110 évet, hogy nem öregszik, majd utána a végét nem spoilerezem le. A lényeg az, hogy... Arra itt van Ryan, ha már megjött. Szia, Ryan! Ez a Benjamin Buttonnak a női változata, ugye? Jó, Én nem tudom. Viszont azt tudom, hogy nem rossz film, megéri megnézni, viszont ha megengeditek, és nektek is szól a dolog, hogy csütörtökön, azaz holnap után én megyek a Pólus moziba a Bosszúállók 2-t nézni, és van egy olyan lehetőség, szerintem, hogy berakjuk leírásba az eseménynek a nevét, hogy ti is elgyertek velünk mozizni, mert a teremben bérelve vannak helyek, illetve hogyha azt hiszem minden általunk érkezett embernek diákjegy van instant, szóval 1190 csak a jegy mindenkinek, aki úgy jön, hogy általunk. Szóval ezért gondoltam, hogy ezt így most elmondom. Szóval akinek van kedve, akkor annak majd Lalinak küldök egy linket, hogy hova kell jönni, illetve nektek is mondom. Hosszú álló kettő, akkor ez melyik is? Ez az Ultron kora, az új bosszállók film. Hát melyik a Bosszúállók? A Loki... Ja, a Bosszúállók! Ez egy jó, az tényleg jó. Ez egy jó lesz film. Ez? Csütörtökön 5:15-17:30. Az komoly. Egyébként vicces, mert mi meg pont szerdán megyünk az Argóra. Az Argó 2-t láttam. Na hát, azt nem biztos, hogy meg akarnám. Az Argó 2-t ne nézd meg. Az Argó 2-t ne nézd meg. Nagyon szígyák. Ne spoilerez, ne spoilerez. Kajak, ez kajak. Annyi nagyon nem jó. Nem tudom nekem hogy hívják a... Sógorom. Igen. Mindig gondolkodom, hogy kinek a kia, milyen nekem. A sógoromék elmentek megnézni, és azt mondták, hogy nekik nagyon bejött. Nekik az egy tetszett, igen, és azért mentek el, igen, megnézni a kettőt. Aha. Hát nem tudom. De azt... ő nagyon imádta az egyet, elmentek megnézni a kettőt, és azt mondta, hogy nagyon jó volt. Nagyon jót nevettek. És azért volt jó, mert hogy ugyanolyan volt, vagy azért volt jó, mert teljesen más volt? Ezt nem mondta, hát, így nem fejtette ki? Ennyit nem beszéltünk róla, csak úgy mondták, hogy voltak, és akkor, hogy bizé, hogy mekkorát röhögtek rajta ennyi. Az érdekes. Kedvenc Argó jelenet a meg is mindenkinek szerintem. Igen, igen. De egyébként, tehát hogyha mit tudom én, ha effektíve rossz a film, de mondjuk nagyon nagy fanja vagy, és csak úgy látod mindenféle feedback nélkül, lehet, hogy még tetszik is, tudod? Aha. Mert hogy annyira fanja, annyira rajongasz érte. Szerintem egyébként az Üvegtigris csak ezért nézik meg emberek. Hogy? Meg csak ezért mennek el. Hát csak ezért mennek el rá, mert így, mit tudom én, az egy tetszett nekik, és akkor megnézték az összes többit is. Elképzelhető egyébként. Tehát az egy tipikusan olyan kategória, amiről így annyi bőrt szerintem nem lehet lehúzni, ahányat lehúztak róla. Egyébként ez a szörny a magyar filmekben, hogyha valami működik, az addig tolják, amíg van benne élet. Hát de szerintem ez nem csak a magyar filmeknél van így. Nem, már nézzük, nézzük meg egy Call of Duty-t, egy Battlefield-et, már annyi van belőlük, hogy... Igen. Hála Istennek ezekre már annyira immunis vagyok, hogy... Hogy nagyon? Uh-huh. Bezzeg a WoW. Az tényleg az ja, persze. Ja, igen. Abból csak egy van. Azt se próbáltam még ki. Csak a GV2, ugye Alex? Tényleg Guild Wars-oztok? Még annyira izzi, annyira. Én igen, amúgy. Belementetek annak idején. Hát nem, most nem volt időm annyit foglalkozni vele, de azért így esténként felnézegetek. Tehát, hogy... alapból ez egy, tehát kéne hozzá egy csapat ahhoz a játékhoz, ahhoz, hogy az élvezhető legyen. Tehát itt vagyunk, Alex. Kicsit olyan cségós érzésem van, hogy jó, de azért egy csapattal jobb, tudod? Tehát, hogy Balázs, ti elég sokat toljátok, nem? Mit? Ti elég sokat toljátok, nem? Micsodát? Guild Wars, nem? Ja, persze. Hát most relatív sokat. Mostanában így arra van időm, hogy fölmenjek egy nap 10 percet játszani, mert kb. Így megcsinálod a napi achievementet, igen, nem? Igen, igen, a tényleg így... megcsinálom, ez körülbelül annyi. Igazából erre úgy hétvégeken van idő, ha nincs program, de akkor mondjuk így tényleg olyan, hogy leülsz, és akkor beszívod 6 órára simán. Aha. Vagy 8-ra, vagy 10-re. Vagy ez nem olyan rossz az. Hát annyi most így, körülbelül így képzellek el téged egyébként, hogy 5 perc, persze, és akkor ugye a barátnőd meg... Balázs, benn vagy már másfél óra egy gyerek ki? Hát, nem. Nem, egyébként én elkövettem azt a hibát, hogy becsármoltam őt is a játékba. Aha. És nagyon jó, mert ő azért kezdett el játszani, mert én is játszom. Én viszont utálok vele játszani, mert kezdő és hülye kérdései vannak. Figyeljetek, mindjárt csatlakozom. Most nem látjátok, már üti a vállamat. Mondtam. Úgyhogy igazából az igen. Most mutatott nekem. Na jó. Szóval... Fukkot mutatott? Nem. Egy képet. Tehát... Látom, nagyon kizökkent itt ez a kép. Igen, beinteraptom teljesen. Volt rajta két óriási mell cukormázban. Tulajdonképpen mindent megtestesített, ami így a figyelmemet el tudja vonni. A cukormázban melleket a kettő működik. Na, tehát most úgy néz ki ez a dolog, hogy amikor én játszom, akkor ő is játszik a guild másik tagjaival, de biztos, hogy nem velem. Engem a múltkor lefikáztak, hogy úgy rögök, mint egy hiéna. Én a tökre nem hát, mert hogy ugye a hiéna az oroszlán királyban a hiéna azt tudod, azok így nevettek, hogy és hát így hasonlít egy kicsit. Nem? Jó, de hát az oroszlán királyban a hiénákat ugye nem igazi hiénák szinkronizálták. Jó, az igazi hiénák nem nevetnek, tehát hogy... De a legepikebb dolog, amikor egy, figyelj, egy ilyen fél dokumentumfilmet a Matt Damon szinkronizál, tehát hogy nem is szinkronizál, hanem ő mondja alá, és a magyar változatban a Matt Damon szinkron hangja mondja alá, az milyen már? Azt nem egészen értem, de lehet csak én vagyok egyedül. Tehát a magyar szinkron az a Matt Damon szinkron hangja ugyanúgy, pedig a filmben a Matt Damon meg se jelenik. Ja, értem, mire gondolsz. Megvan az összefüggés? Aha, értem, mire gondolsz. És ilyen képzavar van, nem? Igen, ilyen teljes képzavar van, igen. Ez az Inception-ok Inception-e. Szinkron hang a szinkron hangban. Most volt az Indexen egy nagyon érdekes cikk egyébként, hogy mik azok a kis költségvetésű filmek, amik egyébként lehet, hogy nagyon kevés embert értek el, vagy éppen mondjuk elért azért jó pár ember, de nem voltak olyan jók, mint vagy nagyon jók voltak, pedig nem igazán volt velük tulajdonképpen semmi extra költségvetés, tehát nem ilyen, mit tudom én, 15-20 millióba kerültek. Ryan, kérhetnénk egy kis spoilerezést? És köztük volt például a Moon, egyik. Azt gondolom mindenki látta. Az egy jó film volt. Igen, még nem igen. Láttam. Aztán ott volt a Szignál. Nem tudom, hogy ti arról tudjátok-e, hogy ez mi. Az is nem egy régi film. Illetve amit én nem láttam, kettő volt. Az egyik a Monsters. Nagyon jó. Láttad? Na, azt igen. Már kikölcsönöztem. És volt még egy valami olyasmi, hogy lezuhan egy meteorit, és akkor valami történik. Most ezt hirtelen nem tudom, hogy ez melyik. Én szerintem így most ezeket végiggörgetve, a Moon-t azt láttam, Monsters láttam, Signalt láttam, Találmányt láttam, Európa Rejtélyt láttam, felettünk ja, Európa Rejtély, az is nagyon-nagyon jó volt. A Coherence nem láttam. Adsz egy linket, hogy ne kelljen megkeresnem újra, mert felből voltam. Igen, és berakom a hallgatóknak is. Akik esetleg nézők is, de remélem, érdekes, hogy megnéztem Encore-on, hogy milyen értékelések vannak. Például nekem az Európa Rejtély, az nagyon-nagyon tetszett. És csomóan leszólták, hogy jaj, de gáz, milyen CGI volt benne, és hogy... Hát de várjál, értem. Hogyha neked azt mondják, hogy kapsz egy non plus ultra skifit, akkor te a... Mint alapértelmezett egységsugarú user, te nem a science-re leszel rákattanva, hanem a fiction-re. De ez a film, ez pont olyan, mint amilyen a Marsi című regény, hogy a science domborít benne. Na jó, de izgalmas. Szerintem legalábbis. És technikailag is jó, és nem egy buta film. Nem egy buta, meg szerintem még csak... Elég kevés van. És tudjátok, hogy mennyi pénzből forgatták? Tippeljetek most, aki nem látta a linket, az Európa Rejtély című filmet mennyiből forgatták, mit gondoltak? $1 millió. $1 millió dollár? Most nagyon gyorsan cheatelnék és felmennék IMDb-re és nem. Budgetet, de nem szabad gondolom, úgyhogy $150 millió. Jó, akkor mondom, ezt a filmet, ami egyébként egy kiváló sci-fi film, ezt $22,000 forgatták. Amit nem is értek, tehát egy normál stúdióban szendvicsek nem jönnek ki ennyi idő alatt. Hát alapból a funk költségvetés megüti az $50,000 némelyik filmnél. Aztán van itt egy másik film, ez a Felettünk a Föld, Another Earth. Én ezt láttam, nekem nem jött be egyébként, tehát nem érzem, hogy ennek itt lenne a helye, mert ilyen amatőr movie-nak tűnik nekem. A $100,000 forgatták. Itt van ez a Coherence, amit én sem láttam, de meg akarom nézni, az $17,000 forgatták. Akkor ugye The Man from Earth, tehát ugye a magyar címen az őslakó. Azt biztos, hogy láttátok, az is egy szobában játszódik $200,000, illetve volt ez a Safety Not Guaranteed. Nem tudom, azt láttátok-e. Láttátok? Ez ilyen sírva röhögős. Ez nagyon vicces az melyik a film. Melyik még egyszer? Safety not guaranteed. Tehát, hogy a biztonság nincs garantálva. Nem láttam. És az a durva, hogy ez egy alapvetően eredeti sztorira épít, aminek az a lényege, hogy volt egy fickó, aki feladott egy hirdetést a New York Times, vagy nem tudom hol, hogy ő időutazó, ő megépített egy időgépet, és egy társat szeretne rá időutazásra találni. Keres egy társat, és ez, ez az utolsó mondat a hirdetésben, hogy safety not guaranteed. És nem akarok a filmből semmit elspoilerezni, nézzétek meg, aki esetleg nem látta, nem egy túl mainstream film, nagyon-nagyon humoros, szórakoztató, és ezt is egyébként 750 ezer dollárból csinálták meg, ami ugye nyilván nem sok, mert hogy alapvetően... De legesleg durvább egyébként a Találmány, alias Primer című film. Ez is egy olyan sci-fi, ja, ami nem a vásznon előtte történik, hanem a fejedben, tehát amit mögé raksz az egész történetnek. Igen. Tipikusan olyan, mint az H.P. Lovecraft könyvek, hogy nem leírja, hogy milyen az a horrorisztikus szörny, hanem elképzelteti veled, hogy neked mi a horrorisztikus, és így a saját fantáziádat fordítja ellened. Tehát nagyjából ilyen elven működik ez a film is. Ezt kapaszkodjatok meg, 7000 dollárval készült el. És szerintem az utóbbi 10 év top 5 sci-fi-ben benne van. Ja. Durva egyébként tényleg, hogy 7000 dollárból, és ahogy itt olvasom, félmilliót már kb. Hozott egyébként a készítőinek, tehát az nem rossz. Tehát még csak ki is fizetődő. Kifizetődő, igen, kösz. Fizekítédő. Ja. Da. Marci, láttad, hogy rajzolok a te kameraképedre? Nem, de mindjárt megnézem. Fantasztikus. Azt a mindenit. Igen, annyira izgalmas a téma, hogy konkrétan én nézek ki. Ennyi. Láttátok az iPhone 7-esnek a hirdetését? Micsodát. Ez valami fék? Nézzétek meg az adás naplóba. Zseniális. Melyik a világ leg... agyafurtabb nemzete? A magyar. Igen. Az OLX-en fönn volt egy apró hirdetés, sajnos már nincsen, de a képet a cikkbe lementették. Ilyen fotóval rakták fel a hirdetést, nézzétek meg. És valamilyen horror összeget. Itt is van a cikkben, hogy 320 ezer forintért akarták el. Adsz egy linket? Benne van az adásnaplóba. Épp meg, várjál. De a kényelmesek kedvéért már... Jó, bezártam az helyzet. Tehát egy iPhone 7-es... Igen, ezt láttam! Ja, igen! És most gondoljatok bele abba, hogy ki az az ember, aki erre elindul. Tehát ki mondja azt, hogy most jött ki a 6-os, de én venni akarok egy 7-est. Egyébként szerintetek valaha lesz ilyen kijelzős telefon? Semmi értelme nincs, mert az oldalát szétnyomkodnád tök véletlenül. Mint ahogy az egynek. Nem feltétlenül. Ha belegondolsz, Alex, csak azt kellene megcsinálni, hogyha mind a két oldalát fogod, akkor aktív. Tehát amelyik oldalán több ujjad van, az ellentétes oldal aktív, hiszen azt fogod nyomkodni. Hát, de gondolom utána bagos lenne, meg mit tudom, mondják, hogy baromira nem kényelmes helyezése az a Galaxy Edge, akinek tudod, vagy aminek így ugyanez a koncepciója van, hogy a szélén működik a touchy. Aha. És hogy véletlenül össze-vissza nyomkodja mindenki, és zavaró nagyon. Hát mondjuk ebben is van valami, bár az, hogy ilyen lekerekített a kijelző, ez ilyen nagyon-nagyon jó érzés. Az iPhone 6-ot szoktam így simogatni, van egy kollégám, ő vett egy iPhone 6-ost, és mindig elkérem tőle, és olyan, mint egy ilyen kacsázókő, vagy nem. Igen, egyébként én is néha így leszedem a topot a telefonomról, és simogatom. Most ezt, igen, nagyon rosszul hangzik, de tényleg nagyon jó érzés. De most őszintén így bemész kollégád reggel, ne haragudj, Károly, ideadnád a telefonodat, és akkor így odaadj, és akkor... Ne, és amikor, nem és amikor, Károly, hanem Bakmir, mert indiaiak a Lalinak. Igen. Szerintem egy indiai meg tud venni egy ilyen telefont. Amikor azt válaszolja vissza, hogy nem, most nincs kellene kivenni a zsebemből, simogasd meg ott, akkor így egy picit jobbra, egy picit jobbra, Lali, ilyen korán reggel, Süllyed az adás, fiúk, süllyed az adás. Süllyed, nagyon igen, nagyon-nagyon durvára, süllyed. Mint az égő Titanic. De mondjuk pont a süllyedés végéhez érkeztünk. Igen, egyébként, mert hogy 20 óra 53, szerintem nagyjából vége is lehetne a műsornak. Igen, de mivel később kezdtük, ezért 21:10-ig fogjuk tartani. Nem. Yeah. Nem. Nem. Nem. Nem bírjátok a gyűrődést, fiúk. Na jó van, figyú, akkor legyen itt most vége. Nagyon köszönjük minden nézőnek, hogy itt volt, és... És hallgatónak hát, is. És hallgatónak is. Igen, mert nézőcsak mi voltunk. És nem tudom, ezt a face kamerát rendszeresítsük el, nagyon elvonja a figyelmet egyébként. Viszont én miután... Én azért léptem ki, mert én egyfolytában, tehát nem tudtam Tomi arccal nem rajzolni. Tehát, hogy... Kösz! De várjál, Alex, az a te lehet, de én magamat védtem meg most ettől, mert nem tudok uralkodni magamon. Tehát akkor inkább kilépni. De tényleg így, de próbálj meg, vagy, vagy szemüvem volt rajtam, vagy ki volt festve a szám, vagy... De ezeket ki lehet kapcsolni. De, Alex, de akkor meg magamat ér... fogom firkálni, tehát hogy én nem, tehát hogy ez, tehát hogyha van valami, ami lehet rajzolni, vagy valami kreatívot csinálni, és azt én ezt nem használom ki, akkor én megőrülök, tehát azért nem csinálom inkább. Most ezt nézd meg, Marci. Egyébként azt kell mondanom, Alex, hogy azért erről elég hamar le lehet kattani, tehát utána viszont tényleg jó volt, hogy láttam, amikor kimagyarázott, tehát ebből a szempontból szerintem egyébként. Mondjuk nekem nem váltogatott képernyőt. Ez főleg tehát, de legalább így Alex, kaveri, most rajtad ez a sok minden. Így Alex, hogy leléptél, legalább mindig a szabunkba vágtál. Tomi, ez már az új webkamerád amúgy? Tessék? Ez már az új webkamerád? Igen, ez a 20, ami Marcinak is van meg neked. Mert ez egy tök jó képe van egyébként. Igen, és Gergőnél nem ennyire jó a képe. Mert nekem nem ez. Gondolom azért, mert hogy Tomira világít a három darab stúdió light. Tehát, hogy... Nekem a stúdió lámpa. Hát Tomi egy kicsit belül. Ja, akkor azért, hogy ilyen barna, értem már. De amúgy, ha lenyomom, akkor full sötét van. Várjál, leolytom őket. Azt a mindenit. Azért így át. És ezt mindig diszkréten szoktad? Itt vagyok, sziasztok. De mi nem visszanyomom. Várjál, hogy a... atomerőműveket visszanyomom. De nem létezik, hogy a monitorod nem világít annyit legalább, hogy a... Na most én, hogyha lekapcsolok minden fényt a szobámba... Na jó, azt szerintem ezt ilyen fénytechnikai kérdéseket ne adásba beszéljük meg. Főleg, hogy Kaveri arcát megint megvilágított egy flash, hogyha jól láttam. Nem, abszolút nem, de úgyis, ilyet én nem csinálom. Szóval kösz, hogy itt voltatok, srácok, jövő héten találkozunk. Szevasztok! Nem akarok drónt venni! Sziasztok! Sziasztok!